ja zacznę od siebie tak historii. Jestem z wykształcenia inżynierem elektronikiem. Parę lat pracowałem na państwowej posadzie. Na początku lat 80. Później wojsko. Alba! Od czasu. No wiesz, 81 rok to nie było tak trywialne jak dziś. No i znaczy, jak byłem w wojsku w Mrągowie, to mi dowódca, nie, to później pod Warszawą, bo to mi dowódca powiedział, słuchaj, zrób sterownik do oczyszczania do ścieków, to dostaniesz czynnik ropy. No ale ja, ponieważ elektroniki miałem wiele w ręce, więc nie wiedziałem od czego zacząć. Może tam studia skończyłem, no to tak niewiele uczono. Więc poszedłem do sklepu kupić transformator, żeby zasilić, ten sterownik. I mówię, proszę panią, chciałem taki transformator, żeby 5 V dawał napięcie. A pani mówi, jaki typ? Ja mówię, nie wiem. Jak pani nie wie, to pani nie sprzeda, bo też nie wiem jaki. A mówię, nie ma pani katalogu? Ona mówi, miała melukarni. No to była komuna. Nie? No i mówię, no tak, ja mam taki problem, to inni ludzie też mają taki problem, więc zacząłem w takim instytucie, w którym tam tłumaczyłem teksty, zebrałem kilka takich starych katalogów, zrobiłem jeden, no i zacząłem go sprzedawać. Wtedy się w niedzielę, bo w sobotę się pracowało, większość sobot też się pracowało. Jeździłem na Warszawie na wolumen nad Wisłę. Potem gdzieś jeszcze jakiś szabel w plac w Katowicach. To się nazywa z Katowic? Nie ma. Albo gdzieś tam. No i słuchajcie, na 2 kartkach papieru zarabiałem 1000 zł dziennie, a moja miesięczna pensja inżyniera była 1700 zł. Na 2 kartkach papieru, które obijałem za tych 20, są 2, sprzedałem po 20. No, na pierdole zarabiałem, jakąś kasę szło. Przepuszczałeś mi te pieniądze bardzo fajnie. Potem jak doszło komputer, jakiś Atari, Commodore, tośmy przegrywali programy, no i się pływało i robiło się przedsiębiorczość na niezłym poziomie. Ale jak to młodzi ludzie, nachlapane w głowach, wszystko się wtedy robiło, to przepuściło, nic nie zainwestowało. No i było fajnie o tyle rzeczywiście, że dla komuny co człowiek by nie zrobił, to się wszystko sprzedało. Później jak już raz skończyła się komuna, to było tak łatwo. No i prowadziłem taką szkołę biznesu, ale znowu, ponieważ ja to w ogóle nie znałem, więc po 2 latach porzuciłem to w cholerę, a biznes dzisiaj myślę, że tam ze 100 milionów mogłem z tego biznesu wyciągnąć. Nie? No ale wiesz, jak człowiek się bierze za coś, na czym się nie zna, akurat była fajna sprawa, tam znajomi robili. No a później już zacząłem taką korporacyjne dyby, bo w 1994 roku zacząłem pracować na takiej firmie Neumann austriackiej. Miałem zespół 20 konsultantów, handlowców, przedsiębiorców, tych konsultantów, którzy, spróbujesz odpalić, tak? Którzy według metodologii robili raporty wynagrodzeń, systemy płacowe, tego typu rzeczy. Tam 5 lat ćwiczyłem. Potem skoczyłem na 1,5 roku do SAP-a i w SAP-ie sprzedawałem, biegałem z teczuszką, sprzedawałem moduły zarządzania zespołami ludzkimi. Takie tam 50, 100 tysięcy dolarów, 200 tysięcy dolarów. No i po 1,5 roku dostałem propozycję zostania szefem job pilota. Więc no ja dlaczego nie, że tego nie robiłem. No i przez prawie 5 lat byłem szefem tego job pilota, ale po 5 latach się okazało, że jak już nas job pilota najpierw kupił Adeco, później kupił Monster, no to się okazało, że Monster zaczął bardzo ostro cisnąć parametry, Amerykanie bardzo ostro parametry cisną. Mówią tak, Monster w Stanach ma zyskowność 25%. W Europie Zachodniej ma 20%. Polska, Węgry, Czechy ma 15. To co trzeba zrobić? Zwolnić country managerów i zyskowność jest 25%. Proste myślenie, spółka giełdowa, zero litości. Skoro ma być zyskowność 20%, to co trzeba zrobić? Najprościej wyrzucić menadżera, bo on najwięcej pieniędzy zżera i zyskowność natychmiast się poprawiła. No i miałem tam ze 2 miesiące wolnego i wskoczyłem sobie do Biennaja. Jest taka książka Richarda Boleca, jakiego koloru jest twój spadochron. Wszystkim gorąco polecam. Ci z was, którzy do mnie napiszą, to tą literaturę, które prześlę. Richard Boles, jakiego koloru jest twój spadochron. I on o franczyzach wypowiada się w taki właśnie ambiwalentny sposób, dlatego że tak, ja sobie żartuję sobie tak, że jak mi kiedyś kolega z Microsoftu powiedział, Grzegorz, ty jesteś tym ewangelist. Ty możesz chodzić, głosić według takich Microsoftów, standardów Ewangelii. Jest jakaś idea, no to o niej chodzę, mówię. Mówiłem o Neumannie, o systemach wynagrodzeń, mówiłem o SAP-ie, o systemach tym, mówiłem o Job Pilocie. No i teraz mówię o BNI. Nie? W ciągu ostatnich 5 lat 600 półtora godzinnych wykładów, nie? Na temat BNI networking. Nieźle. No i natomiast ja sam, tak mówiąc kolokwialnie, tej Ewangelii nie napiszę. Nie? Czyli jestem człowiekiem, który jak mam gotowy model biznesowy, to go mogę promować i być biznesmenem. Natomiast jak trzeba samemu usiąść i zbudować, przemyśleć, przeanalizować, żeby na to się zarobiło, to nie cholera. Okay. I teraz część ludzi jest taka, że kocha robić model biznesowy. A są tacy, co nie zrobią go, ale go wypromują, że ho, ho, ho, ho, jeszcze więcej. Ja w gruncie rzeczy, czy w Neumannie, czy w SAP-ie, czy w JobPilocie, byłem biznes deweloperem. Czyli ja byłem osobą, co brał gotowy model, ogłoszenie o pracę, SAP HR, Neumann systemy i zawojować cały świat i okolice. To ten. Natomiast też jest taka prawda, że dowolny produkt, jak wprowadzacie na rynek, no to różnie od produktu. 3, 4, 5 lat produkt jest wprowadzony i przychodzi zupełnie inny etap i trzeba właściwie wymienić wszystkich ludzi. Niebieskie do niebieskiego się wpływa. Dlaczego ty wymagasz faktycznie rektorów? Także trzeba mieć tą świadomość, nie? Kto z Was oglądał film Aleksander Macedoński? No to warto obejrzeć. I tam jest taki moment, że on idzie do tych Indii. No i całą tą armią idzie do tych Indii. Jego marzenie jest jako lidera dojść do Indii, nie? No i tam co pół roku jego ci przyboczni podnoszą rewolucję. No to on wszystkich skraca głowę, idzie dalej. To jest, jak się tak dobrze poobserwujecie, a ja to już obserwuję 20 paru lat, jeśli naprawdę macie dużą wizję, chcecie dużą, żeby zrobić duży biznes, to niestety co 2-3 lata wszystkich ludzi trzeba wymienić. Dlatego, że do tej wizji nie dorastają. Ja pamiętam, jak obserwuję Pieńkowskiego z Inforem, nie? Pamiętam go 90. gdzieś tam pierwszy, drugi, trzeci rok, nie? No i ostatnich ludzi pozbył się w 2007 roku. Po 17 latach. Nie, po prostu nie ma takich sił, jak ktoś by naprawdę zarobić z tą wizją, naprawdę chce. To ci ludzie, na każdym etapie są ludzie o innych parametrach potrzebni, nie? I później, jak będziesz ich dalej ciągnął, to poległeś. Ja mam taki problem, że ja się bardzo wiążę z ludźmi i no, nie mam serca ich odciąć. I dlatego nie idę na wyższy poziom. To jest duży problem, to jest duże wyzwanie dla lidera. Więc mówię, jeśli masz się potencjał na średniego lidera, no to sobie można wielu ludzi, 3/4 biznesów, jak jest funkcjonalny na rynku, to ktoś doszedł do jakiegoś poziomu, no tam 10, 15, 20 tysięcy mu wystarcza i great. Nie, z tymi ludźmi sobie stworzy biznes i do końca życia z nimi jest. Natomiast ja mówię, nie, co tam 10, 15 tysięcy, nie 20. Ja chcę mieć firmę, wiesz, 40 krajów, czy tam najpierw 40 województw, później 40 krajów, później coś jeszcze. To jakby go global, nie? No to z tymi ludźmi tego nie zrobisz. Czyli wymieniać ludzi. Trzeba wymieniać ludzi. Co, wiesz, ja mam z tym problem mentalnie, bo ja po prostu ludźmi się wiążę, bo uważam, że na nim można pracować, ale wiesz, no, znowu taka moja metafora, co w tej sytuacji lubię w takim momencie powiedzieć tak. Ja w latach 60. moi rodzice wyprowadzili się z Warszawy do Rady Mazowieckiej. Taka mała dziura. No i słuchajcie, tam pamiętam, jak chodziłem do tej szkoły, no to nie było centralnego ogrzewania w całym miasteczku. Rozwozili węgiel furami, tam było 2, 3, 5 ton na takim wozie, koni jeden albo dwa ciągnęły. Konie, które ciągnęły taki wóz z węglem, to były, słuchajcie, takie konie miały takie nogi, takie kopyta, taki koń jak szedł, to po prostu widać było, że ten paleton pociągnie. I wyobraźcie sobie, że chcecie takiego konia wziąć na służebiec i zrobić z niego konia wyścigowego. Nie ma takiej opcji. Ona zupełnie, to jest koń i koń, nie? No ogon, uszy, grzbi, no koń, nie? Mówisz, i tak samo jest z ludźmi, nie? Są konie pociągowe, co idą, ci tych parę ton pociągną i są konie wyścigowe, co ci polecą. Nie? I teraz ja mam cały czas takie przekonanie, że mogę z każdego konia pociągowego zrobić wyścigowego i racjonalne, bezsensowne, bo to nie ma najmniejszego sensu. No ale tak mam dziś skodowane, to jest, wiesz, challenge dla mnie, wyzwanie, jak w mózgu zmienić tę mapę rzeczywistości. Jasne. I to jest coś, czyli wracając do tego, ja trochę jestem jak Sandrze Wielkim, przesadzam, nie? Także to nie jest tak, że każdy musi, nie? Tylko jeszcze raz powtarzam. Jeśli jesteś osobą, której jakiś tam poziom wystarczy, 10, 15, 20 osób, 30, 50, 100 i krajki wystarczy, mówisz, enough nie potrzebuje więcej. To nie ma potrzeby, to może z tymi ludźmi żyć do końca świata, to nie dłużej. Więc jeżeli mówisz, ja, kurtka na bacie, chcę być prezesem, tam nie wiem, stworzyć nową Coca-Colę, Pepsi-Colę, Nokia, wszystko jedno co, to jest cholernie ciężko. To jest naprawdę, to wiesz, jak weźmy, ja takiego badania nie widziałem, natomiast obserwuję wielu ludzi, nie? I obserwuję, jak korporacje robią, dlaczego wymieniają tych ludzi. Dlatego, że ci ludzie, jak mówię, no, gdzieś widzą dotąd, a trzeba dotąd, a trzeba dotąd, a trzeba dotąd. Nie można się stawiać. I bardzo niewielu jest takich ludzi, którzy sobie po prostu cały czas ten horyzont przesuwają. Nie? To jest moim zdaniem, albo wiesz, trzeba mieć jakiegoś mentora, ale przez to, jak mówię, no, to takie wyjątki, wiesz, jakiś tam Genghis Khan, jak wciągniesz fondem na Discovery, czy jak to wiesz, jest jeden na miliard, nie? W związku z czym nie ma co z tego powodu mieć jakiś sobie tam jakiś zastrzeżeń. Pamiętam, kiedy z Jackiem Santorskim jechaliśmy na jakieś szkolenie i ja mówię, słuchaj, czytam taką książkę, Trudna sztuka konfrontacji. To jest bardzo ważna rzecz dla lidera. Kolejna taka lektura, warto zapisać. Trudna sztuka konfrontacji. Jedna z tych 600 książek, to jest setki, które warto przeczytać. Ja mówię, słuchaj, główny błąd, jaki robią liderzy, czy jak robią ludzie, to jest tak zwany błąd atrybucji. Czyli jeżeli ktoś zrobi błąd, to uważa, że jest leniwy, głupi, odpierdzielasz taki siak. Jeżeli ty zrobisz błąd, mówisz, no wiesz, tam pogoda, bo nie taka, sytuacja zlewa. Czyli jak ja zrobię błąd, to oceniam warunki zewnętrzne, były przyczyną tej wpadki. Jak ludzie robią błąd, to w nich tkwi zło. To jest tak zwany błąd atrybucji. Że inaczej patrzymy na siebie, inaczej na ludzi. Ja mówię, Jacek, wiesz, no główny błąd to jest błąd atrybucji. Ja mówię, wiesz co, no ale błędu atrybucji popełniają mistycy, a ich jest jakieś 50 na świecie. I to troszeczkę tak jest z liderami. Jak się pokazujesz takiego Gatesa, tam jakiegoś Zuckermana, czy tych innych, to wiesz, to jest całą waszą młodzież się tym, prawda, upaweruje, inspiruje, tu wróć, tu otwórz Facebooka, tam Golden Line, na wszystko jedno co. No nie ma takiej opcji, nie? Znaczy to jeden może zrobić na, wiesz, na 100 milionów, na 200, nie? Reszta zasuwa, chce, się frustruje, że nie daje rady i wiesz, no, jak masz silne poczucie własnej wartości, to ci to nie przeszkadza, bo wiesz, że to jest pewna jakaś tam wizja, nie? Ja tam wczoraj przy kolacji mówiłem, czy już nie pamiętam, o polityce, mam taki speech zrobić o tym, o polityce, to ma być ten speech na Toastmasterach, ma być się nazywać, aż zaraz powiem wam, bo sobie teraz właśnie pracuję z iPhone'em, pokochaj, a tak pokochaj politykę. No. Wiesz dlaczego? Wiesz co? Bo taką rzecz. Mieliśmy taki konkurs Toastmasterów w Wrocławiu parę tygodni temu, no i tak z młodym człowiekiem takim, jak wyszedłem gdzieś po Wrocławiu, co prowadzał, no i on na tą politykę tak pomstuje jak parę osób was. Ja mówię, słuchaj, to jest pewnego rodzaju konwencja. Jeśli idziesz na komedię francuską, to spodziewasz się konkretnych, wiesz, lata Louis de Finney, jacyś żandarmi, nie? Idziesz na komedię jakąś brytyjską, czy jakąś inną, widzisz taką, nie? Idziesz do teatru komedia, no to widzisz Kobuszewskiego i paru innych wariantów. Idziesz do teatru dramatycznego albo do teatru pantonimy. Idziesz do operetki, no to dziewczyny kankana tańczą, nie? Idziesz do opery, to jest taka sytuacja, że stoi facet i śpiewa uciekajmy! A kobietka, no to uciekajmy! Uciekajmy! No to uciekajmy! Ja mówię, kurwa, byście wreszcie uciekli, a nie stoicie i uciekajmy! Wiesz, to jest pewnego rodzaju konwencja. To jest pewnego. Inaczej, jak powiedziałem, idziesz na kryminał, idziesz na rozrywkowy film, idziesz do operetki, idziesz do opery. Jest konwencja. Polityka jest pewnego rodzaju konwencją. Oczywiście mogę nie lubić opery czy operetki, nie? Ale to nie jest złe, głupie, to jest po prostu pewnego rodzaju konwencja. Trzeba wiedzieć, że w tą konwencję trzeba się nauczyć grać. Tyle, no bo mogę być abnegatem totalnym, powiedzieć, olewam wszystko, nie? Ja po prostu jestem cywilizowanym człowiekiem, magistra, inżyniera, tam matura, cokolwiek. No, trochę się orientować. No i mówię, aha, ci śpiewają tak, daję rodzinę, jak pojadę, będzie tak, jak pojadę na koło kwestii, to będzie tak. To jest konwencja. Mogę nie chcieć jeździć, ale wiem, że jest, okej, okay, jest moja żona właśnie dzisiaj skończyła kołkować w Krakowie, nie? Parę tygodni temu na Openerze w Gdyni i tyle, nie? Więc trzeba wiedzieć, i teraz jako wykształcony człowiek i przedsiębiorca, wiedzieć, że każdą z tych konwencji na różne sposoby, bo tak, tu mogę zasponsorować operę, tu mogę zasponsorować festiwal, w zależności od tego, jaki jest mój system wartości. Natomiast to nie jest ani draństwo, ani to po prostu to jest swego rodzaju konwencja. I trzeba oczywiście, taka każda konwencja ma swoich tropicieli, którzy mówią, a tu chłopaki przeholowujecie, idziecie na skróty, my wam to nie pozwolimy. Więc to jest na pewno bez szczegółów. Dobrze, czyli wracając do merytuma, bo ten, czyli jak rozwijacie biznes, jak jesteście naprawdę niesamowitego formatu, takich ludzi nie trzeba mieć żadnych z tego powodu jakichś poczucia z niskiej wartości, że a, ja nie jestem taki, nie wiem, Bill Gates czy ktoś. Słuchajcie, jak powiedziałem tylko Billa Gatesa, on się robił tak jak ja w 1956 roku. I kiedy ja chodziłem do technikum nuklearnego w Otwocku i tam żeśmy coś tamtego, to on już na pierwszych minikomputerach mierzy ruch na autostradach, nie? Już kładli kabelek przez autostradę i zliczali prostymi licznikami, a myśmy tam siedzieli, jakieś głupoty robili, nie? Więc prawda jest taka, że to jest oczywiście kwestia pewnego zbiegu okoliczności, że akurat był taki rynek, miałeś taki talent, miał takich rodziców, to kupa rzeczy się zbiegło, nie? I teraz większość z nas akurat nie ma takiego farta. To nie znaczy, że nie warto zasuwać, że warto się kręcić, tylko też trzeba świadomość, że powyżej czegoś nie będzie, próbować trzeba, ale jak nie wejdzie, to nie wejdzie. I że po drodze są tacy ludzie, to powstają na małym czy na średnim i z tymi ludźmi, z którymi zaczynają, mogą ciągnąć, ale cześć. Kolejna taka bardzo ważna rzecz, to jest coś, co na przykład moja pułapka, z którą wpadłem, bo zadałeś pytanie. Ja sobie niedawno kupiłem tam ze 2 lata temu w Stanach taką książkę Power of Two. Jak się tak dobrze popatrzy, to większość organizacji prowadzą dwie osoby. To mnie powiedzieli moi Anglicy z Pricewaterhouse w 94 roku czy 5, jak żeśmy robili systemy wynagrodzeń u mnie w Neumannie, bo miałem dwóch takich Anglików. On mówi, słuchaj, zazwyczaj jest tak, że jest jeden, który biega na zewnątrz i jest taką twarzą danej organizacji, drugi w środku, który pilnuje procedury i procesów. I publiczność widzi tego na zewnątrz, a tego w środku nie widzi. Hewlett Packard. Tak jest. Jeden ula do przodu, a drugi pilnuje, może by się to wszystko nie rozlazło, nie? Jak weźmiemy na przykład, ja tam parę miesięcy biegałem w Amwayu, tam też było takich dwóch gostków na przykład, nie? Już nie pamiętam, oni się tak nazywają, ale wiem, że ich jest, nie? Jeżeli weźmiemy na przykład w Disneyu, był tam Elsner i miał takiego Hoffmana. Gdzieś tam polecieli na jakieś narty, helikopter się rozpieprzył, ten Hoffman zginął w wypadku i Elsner po paru latach wypadł z gry. Bo nie miał swojego alter ego, takiego właśnie procedury procesu. I ja mam świadomość od kilkunastu lat, że ja potrzebuję takiej osoby od organizacji. Jak byłem szefem J-Pilota, zrobiłem sobie badania i mojemu całemu zespołowi, 20 paru ludziom, testy Gallupa. Szefa Gallup Instytut mówi tak, Grzegorz, u was brakuje w zespole człowieka o talencie dowodzenia. Egzekucja, realizacja, procedury, procesy, to ma być wszystko cenne. Ja już znowu robiłem sobie taki test, bo jestem, lubię robić sobie testy, w końcu lat 90. robiłem sobie takie testy w tej kicie i taka była firma taka badawcza, tam headhuntingowa i na przykład wyszło mi, że pojemność mojego mózgu wystarczy na zarządzanie 20-osobowym zespołem. Nie jestem w stanie, taka jest konstrukcja tego mózgu, nie jestem w stanie pójść dalej. Większość ludzi jest w stanie zarządzić relacjami z 150 osobami, ja mam tam z 15 tysięcy. Czyli tu mój mózg ma dużo większą pojemność niż większość ludzi. Nie? Jestem takim mawenem, takim ekspertem, a jeszcze osobą, która potrafi, takim hubem, która niesamowitej ilości kontraktów zarządza i oczywiście masa różnych technik, żeby tym zarządzić. Niemniej jednak większość ludzi, no jak całą sympatię moja małżonka, sobie żartuję bardzo często, że moja żona mówi tak, jak ja poznam trzech ludzi rocznie, to jest o trzech za dużo. Jak nie poznam dziennie 30, to czegoś mi brakuje. Dlatego ona zaraz odwiozę mi ona, spotkałem z przyjaciółką, ochotę ani tego słuchać, ani oglądać, ani poznawać nowych ludzi, a się napinać. I większość ludzi taka jest, tam 100-150 osób wystarczy. A są takie, nie z takich osób, które znowu na świecie, pewnie par dziesiąt tysięcy, może parę set tysięcy w tych 6 miliardach, które po prostu są takimi hubami. Nie? Jak ja parę lat temu pisałem książkę Profesjonalny Networking, czyli kontakty, które prezentują, to zebrałem wszystkie książki networkingów wtedy dostępne na rynku, no i tam były dwie książki napisane przez takie huby. Jedna babka z Anglii, dziennikarka, która co tydzień w piątek robi imprezę na 200 osób w swoim domu, nie w Londynie, i media różne tam takie, szmaki, owakie. I drugi gościu z amerykańskiej izby gospodarczej, American Chamber of Commerce, mówi tak, ja mam tam 200 przyjaciół, 2000 ludzi, których dobrze znam, a 20 tysięcy ludzi w ogóle mam w swojej bazie, nie? A takich ludzi ja znalazłem wśród networkerów dwoje, nie? Więc to jest tego typu rzecz, że jak ja zbadałem swój mózg, to mój mózg jest taki, że ja mogę ogarnąć tylu ludzi. Mogę pójść pole, zaorać kawał rynku, wypromować, wprowadzić, natomiast później to trzeba wszystko spiąć, żeby to się nie rozlazło. Mhm. Ja takiego talentu nie mam. Ja od dobrych 10 lat szukam kogoś tak. Wiedaj, to jest taki pomysł amerykański od 26 lat, który już poszedł w 40 krajów na świecie, gdzie co tydzień na śniadaniu spotyka się 20, 30, 40 przedsiębiorców. Mały, drobny. Architekt, prawnik, strony internetowe, agent ubezpieczeniowy, agent nieruchomości, plan finansowy, no taki jakiś PR-owiec, kilkunastoosobowe firemki i według bardzo precyzyjnej agendy oni się autoprezentują i oni sobie wzajemnie otwierają do swoich drzwi. Bo jeżeli grupa jest 20 członków, każdy dojrzała osoba w wieku lat tam 40, 70, tam jest koło 40 w Gminaj, to każdy ma około 200 kontaktów. Tak średnio, zwykły, przeciętny przedsiębiorca, wiadomo, masz prowadzić firmę, trzeba mieć tam 50 klientów, 30 kupi ze studiów, 20 ze szkoły średniej. Jak to wszystko policzysz, to każdy tam ma w tystowniku tych 200 kontaktów. Więc tak jest 20 chłopaków, dziewczyn, po 20 kontaktów, to wszyscy razem na 4-5 tysięcy kontaktów. Jak sobie wzajemnie przejrzą te wszystkie kontakty, no to można spokojnie tam dodatkowe 50-100 tysięcy rocznie dosprzedać dzięki tym kontaktom, dzięki temu otwieraniu sobie drzwi. Także wracam do Bina. Ja mam w tej chwili tak, no, jednego gościa w Warszawie, osobę w Łodzi, w Krakowie, w Katowicach, we Wrocławiu, w Poznaniu, w Bydgoszczy, w Olsztynie, w Białymstoku, w Lublinie, w Gdańsku. 10-11 miast. Tam jeden gość chyba z tego, co kiedyś mówiłeś i słyszałem, to jakby jeden gościu na przykład w Warszawie może mieć, powiedzmy, otworzyć trzy kluby na trzech samochodach. Znaczy, to jest tak, że generalnie formuła jest taka, nie, że generalnie to jest w ogóle bardzo fajnie wymyślony patent, ale czy to jest tak, że trochę nie jest to multi-level marketing, natomiast ileś elementów z tego bierzemy, bo to jest raczej izba gospodarcza niż multi-level marketing, dlatego że u nas nie ma, że jak kogoś prowadzisz, to masz prowizję, nie? Nie ma takiego czegoś, bo w multi-level marketingu im wyżej wyjdziesz, to masz... U nas jest tak, że jest... Podobieństwo jest takie, że w multi-level marketingu robisz to po godzinach. Masz swoją etatową robotę, a po godzinach biegasz tam z Nowizjonem, za Mojem, z Oriflame'em, z Avonem, czy czymkolwiek. I to jest podobnie. U nas taki dyrektor w B&I, on ma swój biznes, drukarnię, agentem ubezpieczeniowym, czymkolwiek, a po godzinach taką grupę i tak ma raz w miesiącu taką grupę odwiedzić, ma raz na miesiąc zrobić szkolenie dla nowych członków, ma raz na kwartał zrobić szkolenie sztuki prezentacji, raz na pół roku. No i po prostu, znowu to ktoś wczoraj tutaj z Kamilem mówili chyba, już nie wiem z kim na filmie, w każdym razie książkę ostatnio, tak, we Werglinie to przeczytałem, a to nie było we Werglinie, to było w Sumsinie, że dobry lider powinien umieć uwodzić publiczność. Swoich pracowników. W takim pozytywnym, nieseksualnym, tylko to właśnie tak trudno przełożyć, bo jednak to uwiedzenie to u nas brzmi takie trochę z podtekstem seksualnym. Chodzi o to, że trzeba umieć zaczarować ludzi, żeby poszli za tobą. Jeśli ich nie zaczarujesz, no to stoisz, będziesz krzyczał, chodźcie, chodźcie, a wszyscy, dobra, pierdnie się, gończy. Więc trzeba umieć taką zbudować relację, że akurat tak, no dam wam prosty przykład. 2006 rok, 22 lutego, pierwsze śniadanie B&I. Ilu, no tych dwóch chorób może nic nie odpowiada. Ale ilu waszych znajomych przyszłoby na śniadanie, kiedy nie wiedzą, o co w ogóle chodzi? 7 rano, 15 stopni mrozu, w nocy zespało śniegu potąd. Ilu waszych znajomych przyszłoby na taką imprezę? Nie wiem, 3-4 takich bardziej. Kilku. Więc w moim przypadku przyszło na śniadanie pierwszego dnia 66 osób, a drugiego dnia 77. W dwa dni przyszło 140 osób. Dlaczego? Bo ja potrafię ludzi zaczarować. Chodzi o to, że dosyć potrafię szybko zbudować taką relację. Ludzie mnie lubią. Ja teraz badam to, nie? Właśnie miałem przyszłość dla Studenckiego Forum Business Center Club, miałem wykład. I mówię coś takiego, że w tym minglingu, w tym networkingu bardzo ważną rzeczą jest, żeby wyjść samemu z prośbą do ludzi. Na czym rzecz polega? Jest taki paradoks. Jak was zapytam, każdego z was, każdą z was, to mi wszyscy powiecie, możemy zrobić eksperyment. Co chcę w życiu robić? Chcę pomagać ludziom. Jedni pomagają, robią mi szereg milionerzy, drudzy. Każdy jakoś chce pomagać innym ludziom. Tylko cholera, nikt nie chce tej pomocy. Znaczy to jest tak, że wszyscy chcą pomagać, ale się okazuje, że ludzie nie lubią prosić o pomoc. Nie lubią korzystać z pomocy. Trochę inaczej dziewczyny, bo dziewczyny nie mają tego mózgu naklapane jak chłopaki. Chłopaki są za sambitne. Co ja tam, wiesz, będę wyglądał jakieś słabe uszy, a tu ja cool, będę chodził, prosił, nie? Objechałem pół teraz tego rypińskiego powiatu, żeby dojechać. No bo kogo będę prosił o pomoc? No to ja, wielki prezes, wiesz, GPS, nie? Przypomina mi się sytuacja, początek lat 70. taki obóz wędrowny w szkole średniej, wtedy za komuny robi takie obozy wędrowne, się chodziło po Polsce z plecakiem. No i zgubiliśmy się w Górach Stołowych. Idziemy w tych Górach Stołowych, no i z mapą dochodzimy do jakiegoś gospodarstwa i taki dzieciak patrzy, że my idziemy, te kilkunastu młodych ludzi, odwraca się napięcie i krzyczy: mamo, mamo, co? Obóz przyszedł. No to co? Mapę mają? O drogę się będą pytać. To jest tak, jak ja ci nie jeżdżę. Nie, oczywiście w cichym, szczerym polu nikogo nie znajdziesz, nie wolę kogo zapytać, ale... Czy wracając do sytuacji takiej, zbudowanie relacji z ludźmi polega na tym, że ja zauważyłem, że ja mam wysokie poczucie własnej wartości, to ja świadomie o coś proszę ludzi, w związku z czym oni mogą mnie o coś poprosić, bo już zrobili mi uprzejmość i grzeczność, więc im wypada nas mnie o coś poprosić. Wręcz jest ta zasada wzajemności powoduje, że skoro ja cię o coś poproszę, to ty się czujesz, no skoro ja mu wyświadczyłem przysługę, to teraz niech on mi wyświadczy przysługę. Ale tak, nikt nie chce być jako pierwszy, bo nie chce być na słabe uszy. W związku z czym na wielu trasach ludzie stoją, wiesz, jeden pije kawkę, drugi tamto. Nikt do nikogo nie wychodzi, bo każdy się boi wyjść pierwszy, bo to jest jak w gry sprzedaży, nie? To właśnie się sprzedażą zajmuje, przez takąkolwiek książkę jest napisane, jeżeli mówimy dobrze, to kosztuje 3000 zł. jestem handlowcem. Teraz, jeżeli ty masz to kupić i ty powiesz, no nie, za drogo, to przegrałeś i ja to już sprzedałem. Natomiast ja powiem, ale pan co, ale możemy się dogadać, jakąś zniżkę panu dam. To ja przegrałem, goń się, mówisz. W sprzedaży jest tego typu dynamika. Kto pierwszy przerwie ciszę, ten przegrał. Czyli albo kupił, albo nie sprzedał, no, ten przegrał. Taka win-lose, jeden wygrywa, drugi przegrywa. I podobnie jest w takich sytuacjach interpersonalnych, na różnego rodzaju biznes mixerach i tak dalej, to co ja przedbuduję w B&I. Ja, ponieważ mam wysokie poczucie własnej wartości i nie mam z tym żadnego problemu, ja pierwszy proszę o pomoc, ktoś mi robi jakąś dobrą przysługę, to on wtedy prosi o pomoc, żeby też nie było tak, że tylko on mi coś dał, ale coś, o coś drobnego poprosi, no to ja proszę coś następnego, no to on mi da i się zaczyna budować relacje. Większość ludzi ma problem ze zrobieniem pierwszego kroku, w związku z czym nie nawiązuje tej relacji, sobie stoją, wiesz, uśmiechają się prawie finalnie. I nic się nie dzieje, nie? Ja natychmiast kreuję tego typu rzecz, w związku z czym ludzie się temu poddają, czują się komfortowo, bo to oni pierwsi coś mi dali, a nie, wie pan co, to może wie pan komuś przedstawi, bo ja tu nikogo nie znam. Ja podchodzę sobie, cześć, Grzegorz, bardzo miło. Michał jest. Cześć, Michał, powiedz mi, skąd ty się znasz. Ja, to ja wychodzę, a nie... Dobrze. Czyli wracając do merytuma, że tak się wyrażę, że to bliźnie do merytum, ja z samego początku wiedziałem, że będę potrzebował kogoś, natomiast nikogo takiego operacyjnego nie znalazłem. Przez 10 lat? Nie, przez 5, dwie na rynku. I optymiści wpadają w dwie pułapki. Właśnie takie trochę życzeniowe, wishfingowe myślenie. No i gambling, nie? Czyli ten, i hazard. Ja pamiętam, że byłem w tym w Las Vegas chyba z 5 razy tam. W sumie spędziłem ze 2 tygodnie, bo tam co roku jak jeździmy do Los Angeles, tam zahaczamy o Las Vegas. Nie wrzuciłem nawet jednego centa do żadnej maszyny. Żebyś nie wpłynął. No bo ja, wiesz, ja jestem niesamowitym optymistą i wiesz, i mam taki w mózgu mechanizm, nie, że w biznesie to jestem gotów walić głową w mur, czyli w tą pułapkę wpadam, natomiast z tym nie wpadam z hazardu. Nie, po prostu mówię, to w ogóle szok. Nie? To jest jak właśnie świetny przemysł ten hazardowy, bo wiesz, normalnie hotel masz tam najtańszy w Stanach tam $70-80, nie? A tam masz 40, nie? Cały Las Vegas, większość hotel $40, więc tanio jak bardzo. Tam też masz taka konferencja, nie? Tylko wiesz, żeby dojść do recepcji, to przychodzisz koło 1000 automatów, wiesz, i tych, więc no, większość ludzi, a te pozostałe $50 za noc wydane w tych maszynach, więc bardzo fajnie skonstruowany model. Tak jak powiedziałem o tym power of two, o tych ludziach w parze, że jeden ten mój gościu jest przeuroczy, angol taki. Nie? Ja powiem szczerze, że mnie ujął i ty mnie rzeczywiście znieczulił moją, że tak się wyrażę, podejrzliwość, której nie mam za duże, bo ja jestem bardzo ufnym człowiekiem. Wiesz, jeździłem po tym Londynie, on tam obwoził samochodem i parę razy była taka sytuacja, że on podchodził mi drzwi otwierając swojego samochodu. Większość facetów nawet swoim dziewczynom nie otwiera drzwi, swoją żoną do samochodu. I tu nagle obcy facet, wiesz, otwiera ci drzwi. No i wiesz, no... Miło. Miło, wiesz, i no, klasę, widzisz gościa, mówisz, no wie. Natomiast masz tego typu układ, że albo jeszcze na chwilę wrócę do tych panorów tu, to jest tego typu układ, że jest ten drugi zły policjant. Nie? Jego nie widzisz, bo tylko ten ci tutaj oczy mydli, ten ci pokazuje, wiesz, jak to będzie genialne, a tamten siedzi z tyłu nic, wiesz, w ogóle go nie widzisz. I dopiero jak przychodzi moment, kiedy zaczynasz robić targety, no to ci siada taki, wiesz, i ci się wbrzeza w awortę i albo w to, albo w to. Powiem, bo jeszcze wrócę, bo jak powiedziałem, takie tandemy, jak patrzycie po multi-level marketinga, ja zauważyłem tak w tym 93 roku, byłem chyba tam 3-4 miesiące w Amway, przyglądałem się temu, to jest tak, że zobaczyłem, że osiągają sukces dwie kategorie ludzi. Jedni to są ludzie, którzy zdarzyła się jakaś straszna tragedia, nie wiem, tam żona zmarło, dziecko zginęło, rozwiedli się, no jakaś sytuacja taka dla nich bardzo traumatyczna, w związku z czym oni, żeby zapomnieć o tym przeżyciu, wchodzą, wiesz, siłą lasera i z szybkością światła i nikt ich nie dogoni. Nie? Drudzy są tacy, że jak jest para, małżeństwo, czeka się jakiś związek i jedno jest właśnie takie, że uwodzi ludzi, a drugie siedzi, liczy kasę i powoduje, że to się strukturalizuje. To, nie? I to widać, jak powiedziałem, w różnych biznesach. Więc jeżeli zobaczycie z siebie swój profil, nie? To dobrze mieć kogoś takiego, jak jesteście tymi hura do przodu, dobrze mieć kogoś takiego, kto strukturalizuje, jeżeliście bardzo strukturalizującym, to trzeba zapłać kogoś takiego do pary, kto wam biega po rynku i robi hura, nie? No bo inaczej to trudno ten rynek zawojować. No. Każdy biznes ma swój marketing window, wiesz, otwiera się szansa. Wiesz, ja na przykład w latach, w końcówce lat 80. miałem takiego wspólnika, Jotadzia Kotusiewicza. I on był właśnie taki, wiesz, big thinker, nie? Tylko, że był ciut za bardzo podejrzliwy, myśmy takiego tandemu do końca nie zbudowali. Potem żeśmy się rozeszli. I on zawsze, wiesz, dobrze negocjował, potrafił klienta wkręcić, potrafił go tego. Ja chula do przodu, a on pylnął tego biznesu. I o rany, bo chyba wątek zgubiłem. Przypomnij. W każdym razie, że ten, że... Przypomnieć? Co? Przypomnieć? No, ale rozmawialiśmy o tym, że po prostu jesteś ich najlepszym człowiekiem, no. Że gdzieś tam do 5 lat chcą tak. Coś innego. Tak. I teraz jest z tego typu, że ja obserwuję, wiesz, już ludzi i generalnie powiedziałem, jest figura niemożliwa taka, że tak. W każdym biznesie jak jest pewnie jakiś marketing window. Ja chciałem w końcu lat 80. zrobić taki katalog firm, typu jakieś tam Yellow Pages, jakieś tam HB, coś takiego, nie? Mm-hmm. A to mój kumpel mówi, nie, tam grzegasz tego, śmegowego. To był taki moment, że można było, wiesz, zrobić kawał rynku, zgarnąć, później to sprzedać tam HB, czy Hopeszte dobić tam jakiemuś tam innemu, danym Brecty. I był taki moment. Tego nie zrobiłeś, weszły te trzy filmy, zagarnęły rynek, panorama film, koniec, kropka, nie? I wszystko. Więc to jest tego typu rzecz, że z każdym biznesem jest taki marketing window, opportunity window. Złapiesz go, nie, to się później masz nachetać, gucia z tego wyjdzie. I teraz moment jest tego typu, że tutaj chyba tak wczoraj mówiłem przy kolacji, że tam się rano, że Polacy są narodem nieufnym, Polacy są zatomizowanym, Polacy mają jeszcze w tej chwili bardzo duże możliwości bez rekomendacji, że rynek jeszcze jest cały czas nienasycony. Że jak weźmiemy te ostatnie dwie recesje, które były, to Polska, Zielona Wyspa, to się możemy z tego śmiać tak czy siak, fakty są faktami, wszyscy dołują Polacy. Dlaczego? Dlatego, że w sumie mamy jeszcze kraj bardzo biedny, piąty najbiedniejszy kraj w Europie, nie? Że jest taka prawda, że w Polsce tak naprawdę to jest 15 milionów ludzi, a nie 40. Bo jak oni patrzą na Polskę, na statystyki, ci moi Szwedzi, 40 milionów ludzi, a nie 40 milionów ludzi. Jest 13 do 15. Jak? Wiesz, jak weźmiesz Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, no przecież jak przyjedziesz taki countryside, to wiesz, z kim zrobisz biznes? Kto chce od ciebie cokolwiek kupić? On sam kurę hoduje, sam sobie z mleko zrobi. No już teraz mniej, nie? Ale to jeszcze ostatnich 10 lat, to się dopiero to, dopóki Unia nie weszła, nie zaczęła finansować, no wiesz, sam sobie kurki zrobił, pomidorki posadził, pod szklarnią zrobił i jemy stracił. Co od ciebie coś kupi? Co od ciebie cokolwiek kupi? Węże, cokolwiek? Nic nie kupi. Bo sobie gospodarka autarktyczna i taka, wie. Co zajdziesz o posiadaniu wspólników? Co, ja jestem jak najbardziej za. Uważam, nie znalazłeś. Wiesz, jaka rzecz jest, polega taka, że tak. No. Jest tak, że wiesz, są pewne osobowości na tyle silne, że im jest ciężko, wiesz, to tak jak teraz ten James tak ładnie powiedział, wiesz, metaforycznie, wiesz, ty jesteś jak słońce, wiesz, no, walisz taką energią, że wszyscy ktoś jako ciebie natychmiast ich spalasz po prostu i oni spieprzają. No w ogóle wiesz, po prostu podchodzą pod ciebie, ty słuchasz tą energią, tymi pomysłami, te wszystkie po prostu ich rozwalasz i oni się wylogowują, w ogóle nie podchodzą, nie? W ogóle nie podchodzą. Tacy ludzie, których ty potrzebujesz, nie? I ja mam tego świadomość, nie? Teraz tak próbuję, wiesz, trochę się wycofywać, trochę mniej, ale ciężko jest, jak masz. I to jest pewna pułapka, nie? Pewna pułapka lidera. A to też ja mówię, że. Jak mamy w mediach i bardzo często, jak widzę tam te szkoły przedsiębiorczości, tam mówią studenci, bądźcie przedsiębiorcy, ja mówię, wiesz, tylko czy ludzie są gotowi zapłacić cenę, nie? Po pierwsze, bo to jednak jest niesamowite, jak bycie liderem, to zapłacić niesamowitą cenę. A po drugie, czy wpadniesz w odpowiednią window marketingowe? Czy złapiesz takiego wspólnika, który rzeczywiście, wiesz, tak zwracam do wspólników. Moja rada jest taka, po prostu dużo próbować, nie? Może być taka sytuacja, że złapiesz kogoś fajnego raz i już idzie i całe życie będzie szło, jak mówię, Hewlett Packard tam, Amway, czy tam jacyś inni, albo po prostu ich paru próbować. I ja mówię, ja jestem za bardzo relacyjny i nie potrafię porzucić, nie? Wspólników, mimo że już biznes wymaga, żeby wejść na wyższy poziom. Więc moim zdaniem tutaj bezwzględnie w pojedynkę się, wiesz, pojedynkę może, jak powiedziałem, mały geszefcik prowadzić, nie? Kilkunastu osobowy, nie? Natomiast oczywiście znowu są wyjątki, bo jak weźmiesz takiego, jak powiedziałem, Pieńkowskiego z Inforem, to z tego, co ja tam wiem, wspólników nie ma, nie? Ma taki łeb, tylko takich ludzi jest relatywnie niewiele. Ja zazwyczaj robię przy wykładach o przedsiębiorczości, podaję dwa przykłady. Słynnego Romana Kluski i Billa Gates, zresztą Wieśka Miguta i Andy Grove z Intela. Masz ludzi, którzy, tak jak Kluska, przepracował 10 lat na etacie, po czym założył własną firmę, albo jak Andy Grove pracował w National Semiconductors i założył Intela, albo masz takiego Billa Gatesa, czy Wieśka Miguta, ani jednego dnia nie przepracował na etacie. I teraz dla części z Was, ja uważam, że 80% ludzi to są ludzie, którzy powinni przepracować 5 do 10 lat na etacie. żeby zobaczyć, jak biznes hula. Żeby zobaczyć, kiedy nie płacą, ile płacą, jak płacą Francuzi, jak płacą Anglicy, jak płacą Niemcy. Po prostu, bo jak człowiek zakładasz własną firmę, to masz tyle różnych niewiadomych. I rynek, i wspólnicy, pracownicy, czego nic o niczym nie wie, w związku z czym pijane dziecko we mgle, nie? Można sobie łeb rozbijać na tysiące sposobów. Jak popracujesz 5 lat do 10 w korporacjach, to wtedy dokładnie wiesz, aha, tu jest to, tu jest to, tutaj to, tutaj to. Już mniej więcej sobie to wyobrażasz, bo już to przeżywałeś. Patrzyłeś, jakie rzeczy się działy, obserwowałeś to od środka. Że w momencie, kiedy ty zakładasz swoją firmę, to wszystko to wiesz. Nie? Jak moja żona prowadzi firmę headhuntingową, 17 lat zajmowała się dziećmi, później poszła do znanego jako office managerka do firmy headhuntingowej ze 3 lata, no i po 3 latach kupiliśmy firmę headhuntingową, teraz jej jest szefową. I wszystkie numery wie, jakie ludzie robią, że jak szefa nie ma, pracownicy nie pracują. No te wszystkie numery wie od środka, nie wie, gdzie może polec i jak się zabezpieczyć przeciwko temu, żeby nie polec. Natomiast jest te 10-20% ludzi typu taki gejs czy wysiekników, którzy po prostu nigdy nie pracowali na etacie. Oni po prostu, no jak powiedziałem, mają taki power w mózgu, nie taką czachę, mają takie raz inteligencji, takiej siaki, że po prostu grzeją do przodu. Chociaż też jak weźmiesz, wiesz, Gatesa, to on też ma tego tamtego Bandlera czy jakiegoś innego, który tam przy nim już tam myślę ćwiczy, nie? Więc tak to wygląda. Więc ja uważam jak najbardziej ze wspólnikami. Wiesz, w Polsce masz takich kilka głupich przysłów. Jedno polskie piekiełko, nie? Że, a wiesz, tam ktoś jak chce osiągnąć sukces, sobie zaraz ściągnął polskie piekiełko. Drugi, gdzie dwóch Polaków, trzy partie polityczne, nie? Trzeci, po czym poznać głupiego? Po śmiechu jego, nie? Wiesz, jest zabijana pozytywna idea, bo żeby odreagować napięcia, trzeba się dużo śmiać. Ludzie mądrzy się dużo śmieją. Natomiast przysłowie dezawuuje to, nie? I kolejna rzecz, mówiła spółki, że niedobre spółki. Wiesz, jest skrypt społeczny, wbijany ludziom do mózgu i ludzie nie potrafią z tego wyjść, nie? Bo jak tylko ktokolwiek przyjdzie w domu, powie mamie, czy tam bratu, czy tego, to wiesz co, tu chcemy wspólnika wziąć. Człowieku, no przecież mówimy, a skółki, niedobre spółki. Ucięte jest, rozumiesz, natychmiast, nie? Czyli skrypt społeczny kładzie społeczeństwo na upadki. Już w waszym pokoleniu to jest mniej, nie? Ja przez wiele lat, jak robiłem dla ESEC-u wykłady, to był taki wykład ponad mitami polskimi. Nie ma czegoś takiego jak, wiesz, polskie piekiełko. Nie ma czegoś takiego. Ktoś z was słyszał o czymś takim jak polskie piekiełko, nie do góry? Słyszeli jeszcze taki skrypt, czy nie? Po prostu słyszałem. No teraz wasze pokolenie mnie spotyka. Ja powiem wam tak, ja to przeżyłem sam na własnym przykładzie. Za komuny, skoro ludziom się nic nie udawało, no to ktokolwiek cokolwiek próbował zrobić, to go wszyscy ściągali, tylko tam ustawiali gości miejsce, żeby się nie wyrywał, bo tak, jak ktoś miał taki power jak wy i głowę pełną pomysłów, no to nie można było zrobić kariery, bo jedyna możliwość zrobić karierę, to trzeba było wziąć czerwoną legitymację Partii Robotniczej Zjednoczonej Komunistycznej i robić ścieżkę partyczną. Nie było innej możliwości, bo nie było żadnych organizacji, żadnych, nic nie można było. W związku z tym, jeżeli ktokolwiek zaczynał cokolwiek robić, to goleścia ściągała, nie kolaboruj z tym, z zaborcą, nie? I tak było 140 lat, nie? Tam 120 lat tak było. Nie kolaboruj z zaborcą, nie kolaboruj z okupantem, dzięki. Więc tak, więc... I teraz... Pamiętam, ja w 90 roku, jak chodziłem troszkę biznesu, to mieliśmy tam, ja miałem taki, prowadziłem takie Business Information Clearing House, czyli kojarzenie polskich zachodnich partnerów. Przyjeżdżały nas tylko Coca-Cola, Pepsi-Cola, najróżniejsze. Myśmy byli jedno z pierwszych takich inicjatyw w Polsce. Mieliśmy takiego senatora Piesiaka, Stefana Machowskiego, tam Józefiaka, paru innych mądrych. I Kuba to rzeczywiście bardzo fajnie ułożył. I myśmy, jak oni siadali z nami, zaczęliśmy rozmawiać, myśmy, a wiesz, tam w Polsce to jest tak, to jest polskie piekiełka, to jest to osiągnąć, czego zaraz reszta ściąga. Ja po tak pół roku pieprzenia takich głupot, wiesz, do tych zagraniczniaków, sobie uświadomiłem, że co ja godam, nie? Co ja godam, jak mówią Ślązacy. Bez sensu, nie? Przenoszę w dalszym ciągu ten skrypt. Jak poczytacie literaturę na całym świecie, w każdym kraju, jeżeli ktoś osiągnie sukces, natychmiast go ściągają na dół. Natychmiast. Jak śledzę literaturę od tam Bernarda Tapie, dawno temu, po najróżniejszy, ale czasami mam taką ochotę wyjąć z jakiejś amerykańskiej czy jakiejś innej kanadyjskiej książki takie jedno zdanie i przeczytać publiczności takie jak wyczek mi studentom, to jest, słuchajcie, jak sądzicie, o jakim kraju to mowa? Bo wszyscy powiedzą o Polsce, niemniej kolego. Kanada, Francja, Ameryka. Są pewne subtelności, nie? Są pewne subtelności takie. W Polsce, jak ktoś zarobi kasę i kupi sobie fajną brykę, no to tak, albo go podpierdzić do skarbówki, albo mu spalić, nie? W Ameryce, no to cholera, on ma taki, to ja wezmę jeszcze większy kredyt, kupię sobie jeszcze większą brykę, nie? I jeszcze większą chałupę postawię. Więc jak gdyby ta sama przyczyna powoduje trochę różne skutki, nie? aczkolwiek już mówisz, w Polsce też ta metoda takie spalić sąsiada i podprawić do skarbówki już się kończy. Nie? To już jak gdyby wyjdzie się chyba pierwsze pokolenie, które już będzie od tego wolne wreszcie. Bo to z moim pokoleniem wymiera, już to pokolenie już jak nie wiadomo, już w zasadzie generalnie nie liczy, bo już swoją szansę przegrało i tyle. Dobrze. Czyli o wspólnikach jestem jak najbardziej za. Niewielu ludzi, jak powiedziałem, ma taki mózg, a nawet jeżeli tak dobrze pogrzebiecie, to zobaczycie, że autentycznie różnego rodzaju firmy, czy rodzinne, czy te, to są zawsze tandemy, czy kilkuosobowe firmy. Także tutaj nie da rady, moi. Bardzo ciężko jest, Pedyrk. Wiesz, jest to kwestia ego, jest to kwestia dogrania się. To jest, wiesz, ja to na przykład się cieszę i chętnie przyjeżdżam gdzieś tam swoje urlopy czy weekendy poświęcam na różnego rodzaju spotkania, bo wspieram czy studenckie forum, czy forum Młodych Libertarna, czy ISEC, czy inne organizacje, czy tutaj do kabinetu, dlatego że po prostu ten kapitał społeczny w Polsce za mały. Ludzie nie kooperują, nie współpracują, nie uczą się w szkole podstawowej, w szkole średniej, na studiach i później jak trzeba założyć spółkę, to wiesz, to po prostu tak się wszystkiego boją, że lepiej nie i ten typ społeczny mówił, ja spółki, niedobre spółki, ciach i już koniec, nie? I próbują sam. Ja patrzę, przykład, mam takiego kolegę ze studiów, we dwóch prowadzą firmę, tak sobie zacznę przeglądać właśnie. Mam innego kumpla, który nie prowadzi spółki z kimś, a rozwiódł się z żoną, no i gdzieś mu teraz widzę, że bardzo mu kiepsko biznes idzie, wiesz, bo są różne sytuacje w życiu się zdarzają. Jak jesteś we dwie osoby, to jest zupełnie inna bajka. Trudne sytuacje łatwiej znieść we dwóch, nie? Bo jeden jak na trochę upadnie, to go drugi podtrzyma. Jak się samemu idzie, to jest bardzo ciężko, nie? Myślę, że ta sytuacja to była z tym całym Barnevikiem, czego tam się nazywa w Norwegii. Że wiesz, że jak ktoś siedzi tylko w swoim mózgu, nie ma żadnych relacji z innymi ludźmi, to tracisz osąd i tracisz jakąkolwiek odniesienie społeczne. On nie miał żadnej partnerki, żadnego partnera, w związku z czym jak mu się ten mózg nakręcił, no to go na koniec rozwalił, nie? I tyle. I to tak jest tak samo w biznesie, nie? Dobrze mieć kogoś, kto ci powie, to bez sensu, nie rób tak, nie ja tak zrobię, ale nie... Wiesz, i zawsze go pośrodkujesz, no nie? No bo miałeś swoją ideę, ale mówisz, może on ma rację, może na to trochę łutne, no. Jest pewne ryzyko, że może mógłbyś sięgnąć więcej, ale z drugiej strony mógłbyś sięgnąć więcej, tak jak on, nie? Wiesz, 80 ludzi pogonić do Bozi. Więc ja uważam, że wspólnicy ułatwiają prowadzenie biznesu, chociaż jest to trudniejsze, nie? Bo tu trzeba parę razy swojego poskromić. Ja mam pytanie, Grzegorzu, tak, no. Mówiłeś o tym starym zespole, że musisz go zostawić. A czy to nie jest tak trochę, bo się tak zastanawiam, to jest moje pytanie, że pojawiają się osoby, które powiedzmy byłyby na takim poziomie, żeby było to dla ciebie interesujące, żeby z nimi teraz zacząć działać? Jest co, to jest tylko taka rzecz jeszcze, nie mamy tutaj czarta, to jest taka rzecz, że jeszcze tutaj chciałem wam jedną rzecz pokazać. Też jak pisałem z Jackiem Satowskim książkę Alchemia Kariery, to odkryłem. Od 20 do 40 roku życia waszej kariery wy chcecie coś osiągnąć. Czyli jakąś firmę założyć, rozwinąć, być szefem jakiejś firmy, prezesem czy właścicielem. I kręci was, motywuje, no jaki mam potencjał tego mózgu, co ja mogę z tym mózgiem dzisiaj na rynku zrobić, jaki biznes rozwinąć, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Nie, czy myśleć jak mnie należy, czy tutaj to, że no, człowiek się zmierza i sam się challenge'uje, chciałaby, czy chciałby, super, nie? A wszyscy inni, a ja ich jestem gościową, nie? Natomiast koło 40, mniej więcej w połowie życia, w mózgu zaczyna się taka zmiana. Nie wiem, czy wiecie, robili badanie tomograficzne mózgu nastolatka, 13, 12, 13, 14 lat i okazuje się, że się pewne funkcje przesuwają fizycznie, konstrukcja mózgu się zmienia, nie? Fizycznie, znaczy to widać na tomografie komputerowej, nie? Kształtują się dopiero tam te płaty czołowe, tam emocje i tak dalej, nie? I to jest taka rzecz, że koło 40 jest po raz drugi taki proces, większe społeczeństwa, ponieważ no, średnio będziemy żyli 80, średnio, nie? Większe społeczeństwa tam nie przeżyje więcej jak 80. To koło 40, człowiek tak się zatrzymuje i patrzy, mówi, cholera, świata nie zmieniłem, to chociaż zmienię koszulę, nie? No skoro już nie wszedłem na tego prezesa Coca-Coli, Pepsi-Coli, nie wiem, anyway, ministra, premiera, no tak już do 40 nie zrobiłeś, to że zrobisz, to już właściwie człowiek już wie, że już nie zrobi, nie? I już ten zaczyna, wiesz, się czołgać do emerytury i już kłaść do grobu i umierać, nie? Ja patrzę na moich kolegów ze szkoły średniej, 3 lata temu zrobiłem zjazd maturalny mojej klasy, to na koniec mnie wyrzucili z tego zjazdu. Więc to była piękna historia, tak. Jadę sobie w Szwecji z Malmo do Göteborga pociągiem. Właśnie tam gdzieś 2000, który tam 7 rok, chyba czy 6. piękna pogoda, tak jak dzisiaj, ładne krajobrazy. No to biorę telefon i dzwonię do mojej koleżanki. Dzięki której nauczyłem się angielskiego. Mówię, Bacia, słuchaj, bardzo fajnie, jadę sobie tej Szwecji. Tak chciałem Ci podziękować, że lat temu 20 czy 30, żeś mnie zmobilizowała do tej nauki angielskiego. W moim pokoleniu bardzo niewielu ludzi zna angielski. No to wskoczyło w imię zawodowych korporacji, robię to, co robię, bo wiesz, pewnie szkół w Polsce, co uczyłem angielskiego, bo może z 5, nie? No ja pamiętam z 5. No i mówię, słuchaj, to był marzec, pamiętam, wiesz, sam ludzie, słuchaj, byśmy zrobili zjazd maturalny naszej klasy. Jest tam 76, to 2006, 30 lat, to zrobimy sobie zjazd maturalny naszej klasy. Okej, okay. No i żeśmy zaczęli cały proces robić. Ja w którymś momencie takim swoim trochę no, egocentrycznym zacietrzewieniu czy tym, jak rozsyłałem do tych moich koleżanek i kolegów maile, to dawałem swoją stopkę i w stopce był tam prezes tego, tam jeszcze autor. I po prostu, wiesz, oni, gdzie tak, jeden chłopak jest bezrobotny we Wrocławiu, jedna dziewczyna na kasie w Kauflandzie, zobaczyli, że turniej, jak się wie, nosi spyszna, no to mnie tam... Jakiś tam pretekst się znalazł i mnie po prostu na ten zjazd nie przyjęli. No ty masz stopkę w maila? Gdzie ty zawsze mi podpisujesz? Nie, bo wiesz, to jak ty mi podpisujesz, natomiast wiesz, jak ja tam lecę bardziej oficjalnie, jak z kimś mam relację, to wiesz, bo wiesz, dla większości ludzi, których poznaję, leci tam pełna stopka, no to nadal ludzi, których już znam, coś nie chciałem, wiesz, ja tam mam chyba 4 skrzynki mailowe, tam mam taką jedną piękną skrzynkę, bo już mam na każdy 10 tysięcy kontaktów, więc już teraz od niedawna poszerzyli, że już nie 10 tysięcy, tylko jest 25 tysięcy, więc spotkam tam te skrzynki są te. Ale tak, ja właśnie przyjechałem, bo tam dziewczyną kupiłem kwiatki, facetom coś tam flaszkę, więc się kupiłem i byłem na tym zjeździe. Niemniej jak to zobaczyłem, nie? Jak powiedziałem, jeden chłopak, wiesz, to było technikum nukleoniczne w Otwocku. Wtedy, żeby tam się dostać, było 10 osób na jedno miejsce. Naprawdę ostre. Jak ja tam się dostałem, nie wiem, udało mi się. Nie? W każdym razie dostałem się i tam, ponieważ myśmy mieli zajęcia w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku, mieliśmy tam inżynierów, którzy wiadomo literaturę angielską kopiowali, żeby te nasze elektrownie atomowe zbudować, no więc mieliśmy takiego jednego inżyniera, który właśnie nas angielskiego nauczy. Nie? Więc naprawdę młodzież zdolna. I mówię, na koniec dnia, jak miałeś 34 osoby, jak powiedziałem, jeden chłopak bezrobotny, jedna dziewczyna na się w Kauflandzie, 5 osób, ja tak oceniam z tych 34, no tak wiesz, powyżej miliona oceniam, nie? 5 osób z tych 34. Wiesz, wszyscy łby jak cholera. Tylko jest to kwestia, jak powiedziałem, pewnego profilu osobowościowego. Czy rodzice zaindoktrynowali negatywnie, czy mieli partnera odpowiedniego, czy trafili na okno marketingowe, wiesz, różne rzeczy, więc to jest tego typu rzecz, nie? Znowu zgubię wątek. Ja miałem pytanie odnośnie tych partnerów. Czy to nie jest tak, że po prostu nie możesz znaleźć osób, które byś był zainteresowany, żeby wejść w nowe... Zacznijmy tak. Do 40 zasuwasz. Koło 40 ludzie się zaczną rozglądać i przestają się zasuwać, bo zobaczą, że już więcej nie podskoczą. Ja jestem osobą, której to się zdarzyło mniej więcej koło 55 roku życia. Wiesz, jak ma się ten nadmiar energetyczny, to zdarza się później. Tak pewnie większość z Was tak też ma, nie? Natomiast 3/4 społeczeństwa nie kładzie się do trumny koło 40. Koniec kropka. Nie? I teraz ja teraz jak miałbym, to wiesz co, tak, z jednej strony jestem osobą otwartą, z drugiej strony wiesz tak, no, żona, dzieci, już teraz trochę dzieciaki z głowy prawie zeszły. I tak, z jednej strony oczywiście wszedłem w coś takiego, bo znowu tak, że to hasło, powiedziałem, lubię robić sobie testy. Lat temu już 10 czy za 12 zrobiłem sobie taki test, takie książki instytutowskie wydał Twój autoportret psychologiczny. Tam jest 14 wymiarów, jeden z wymiarów jest zaufanie. Ja miałem to na 100%, moja żona na 0, nie? Wiesz, ja jestem osobą nadmiernie ufną, bo powinien mieć tak 70, nie? I wtedy jesteś adekwatnie, nie? Natomiast jestem nadmiernie ufny, wchodzę w tę sytuację i teraz, że na którą ja patrzę, nie? Że jak biorę sobie wspólników, to też jest kwestia wspólników, to pierwsze, dobrze wiedzieć, jakiemu sobie mam się poziom ufności. Czy jestem nadmiernie ufny, czy jestem za bardzo nieufny. I teraz dobierając wspólników, też trzeba wiedzieć, być może mieć jakiegoś mentora, kto powie, słuchaj, skoro ty masz ufność na poziomie 50%, tego gościa żeśmy sprawdzili, no wyjdź z tej strefy komfortu, jednak mu zaufaj, mimo że to nie jest do końca twoja, gdzieś taka naturalna ta. Jeśli jestem nadmiernie ufny, to mi ktoś powiedział, Grzegorz, sorry, jesteś nadmiernie ufny, masz na 100%, przy 70% jest to realne, ty weź tam rozegraj tak czy tak, zadać 3 pytania, albo tam się trochę postaw i tak dalej. Nie? Więc dobrze mieć jakiegoś mentora, nie? To jest jedna z moich z ważniejszych rzeczy. Właśnie też przy dobieraniu wspólników. Natomiast wiesz, najfajniej przy wspólnikach sprawdzać się w Bogu. Ja przynajmniej tak osobiście nie wierzę w to, że gdzieś tam wiesz, ktoś podejdzie, także wyrażę mój biznes. No, trzeba się chwilę znać, nie? I teraz jest kwestia tego typu, że najłatwiej przy różnych rodzajach projektach, jak się prowadzi takie czy inne projekty, to wtedy widać, ludzi się obserwuje. jak się tak popatrzy, wiesz, jakieś takie hinduskie na przykład teksty, to tam jest taki, tam ma takich paru mentorów, którzy się tym zajmują, to mówią tak. Jest jakaś taka przypowieść, że wiesz, gdzieś tam porwali syna jakiemuś władcy, no i nagle on dostrzega tego swojego syna jakichś handlarzy niewolników, nie? To co byś ty zrobił, jakbyś był ojciec, wiesz, tam 35-letnim i nagle widzisz 7-letniego swojego syna, którego porwali ci, wiesz, i sprzedają go. No byś poleciał, głowy ściął, wziął go. Nie, nie. On tam przez umyślnego go wykupił, dał kar tam do stajni, żeby obrabiał konie, potem zrobił to, a potem zrobił to. I ten chłopak rósł, nie? Rósł. Obserwował, on rósł, coraz większe obowiązki, coraz większe odpowiedzialności i dopiero koniec się ujawnia, nie? I to jest tego typu rzecz, że my w wiele sposób trzeba się sprawdzić, nie? Trzeba się po prostu sprawdzić, no bo to, że to jest jego syn, to jest jedna, to, że może się zrozumieć krzywdę, to jest drugie, nie? Więc trzeba się po prostu sprawdzić. Dla mnie takim sprawdzeniem jest różnego rodzaju wspólne projekty, nie? Ja teraz robiłem ten festiwal inspiracji, no i wziąłem takiego gościa, PR-owa firma eventowa, no i żeśmy ćwiczyli, nie? Żadnych umów, niczego, wszystko na gębę, nie? I jak tam wyszły jakieś trudne sytuacje, facet potrafił zrobić pół kroku do przodu, potrafił się zachować, po prostu widzę, że bez wielkich prawnych tych, nie? I nie to kot odpowiada. Mam, że taką wspólniczkę, można powiedzieć w pewnym sensie, ona pracowała w dużych korporacjach informatycznych, no i 6 lat temu, czy 7 podjęła decyzję, że odchodzi, no i tam wcześniej sobie już przygotowała trochę relacji, pobudowała, no i też parę razy dał mi zarobić w tej korporacji i jak ona odeszła z tej korporacji, teraz ja jej pomagam. Przykład jest tego typu, że ona jest raczej nieufna niż ufna, bardzo dobrze ustrukturalizowana, natomiast ma swoją wizję, jasną wizję rzeczywistości, wie, co chce w życiu zrobić, nie? No nie, w zasadzie jest wszystko jedno, co będę robił, do pewnego stopnia, nie? No tam, wiesz, będę się kręciło, nie? Będę się kręciło i w miarę oczywiście z tym, ale mogę skręcać to, czy mogę skręcać to. Natomiast, no skoro już siedzę w tym Biennale, mówię, weź mi pomóż, mówię, wejdź, weszła na rok czasu, pomagała mi, ale od samego początku mówię, Grzegorz, ja robię to dla ciebie, rok ci popomagam, natomiast wychodzę z tego po roku czasu, dlatego, że nie wierzę tym gościom, nie chcę z nimi pracować, nie jest to, po prostu robią cię w rybę, ty to widzisz, nie reagujesz, nie mam ochoty, wiesz, cię wspierać, jeżeli ty sam nie potrafisz zadbać o swój interes, nie? Odeszła, w dalszym ciągu się przyjaźnimy, robimy razem projekty i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, ja mam taką prawdę, że tak, na przykład, załóżmy, ja klientowi proponuję tam, nie wiem, 3000 za szkolenie, a potrafię wrzucić na 60, no i targuję 15, nie? Czyli ja bym poszedł, sprzedałbym siebie za trójkę, a tak mam oboje 15, no to ja mam siódemkę, ona ma siódemkę, skór, nie? I wiele osób gdzieś tam z boku patrzy, Grzegorz, czy sam mógłbyś ściągnąć? Nie mógłbym ściągnąć, mam tą świadomość, że jestem za miękki w negocjacjach, nie potrafię i ona mi wywinowała cenę na 65, klient kupił za 15, jest skór. I teraz wiesz, jak człowiek zna siebie, czy pierwsza rzecz przy wspólnikach i przy tym, trzeba znać siebie. Jak powiedziałem, zacznę od testów. Galupa na talenty, extended deals, jakieś tam mapy, jakieś insight, jakieś MBTI. W książce Alchemia kariery Jacek Satorski tak się wyraża, zresztą to samo to leci jak bolest, ten spadochron. Uważaj, żeby się pewnie tymi testami nie zafiksować, bo to jest tego typu rzecz, żeby trochę można się zafiksować, coś tam sobie do mózgu wrzucić, jak coś przeczyta i wiesz. Natomiast ja te testy zacząłem już stosować bliżej 40 niż 20, prawda? W związku z czym ja się nie zafiksowałem, ja tylko gdyby spojrzałem w lustro na siebie. Na przykład w extended disku wyszedł mi taki profil, że taka cecha mi wyszła. Kiedy coś organizuję, robi sporo zamieszania. Takie zdanie wyszło. Ja na tym buduję ostatnie 5 lat mój biznes. Ja na tej jednej cesze. Czyli normalnie ona jest generalnie negatywna, no bo wiesz, robisz przedsięwzięcie, przejeżdża Ted Witkowicz, 300 osób, ktoś robi za dyma, tak, tu nie do piątego, tu nie ma sali, tu klucza, tu projektor nie działa, to kurtka na pacie, facet się nakręcił, wiatr narobił, ale przychodzi co do czego, tu nie ma bazy, tu nie ma krzesła, tu nie wietrzono, wiesz, cholera, goń się, no. Wiesz, natomiast z drugiej strony, to co ja zrobiłem, jak to skręca te śniadania BNI, to jest potrzebna osoba, to po prostu robi zarobiste zamieszanie, zakręca to towarzystwo, wszyscy, wow, ja tu chcę być, ale za mną powinno stać 4 osoby, które to wszystko zepną, że wiesz, przewietrzone sale, barze, tam coś mam, to kuchnia, szmuchnia i tak dalej. Czyli wracając do tego tematu, czyli dobrze poznać siebie różnymi metodami. Najprostsza metoda, jak weźmiecie sobie Petera Druckera, zarządzanie samym sobą, jest takiego artykułu, taka książeczka, Manage Yourself, mówi tak, stara metoda świat, robili to w szkole tej platońskiej, robili to jezuici, robi to Benjamin Franklin, wszyscy. Ona się nazywa Krzyż Franklina. Czyli jeżeli masz podjąć jakąś decyzję, to sobie dzielisz kartkę na pół i piszesz za i przeciw, piszesz argumenty za i argumenty przeciw. Wbrew pozorom, decyzję już podjąłeś i to nie ma żadnego wpływu. Na podjęcie decyzji, napisanie za i przeciw, nie ma żadnego wpływu, bo decyzję twój mózg emocjonalny już podjął. Ty tylko racjonalnie tym nowym mózgiem uzasadniasz, że pójdziesz w tą stronę, czy pójdziesz w tą stronę. Czy wejdziesz w ten biznes, czy nie wejdziesz w ten biznes. Natomiast jeżeli sobie to zachowasz, pisze Peter Drucker, i za 2-3 lata wrócisz, aha, wtedy miałem podjąć taką decyzję. Podjąłem taką. Jakie mam konsekwencje? Jakie mam argumenty za? Jakie mam argumenty przeciw? Co z tego wyszło? Czyli jest pewna szansa, że przy następnej decyzji no, lekko to zoptymalizujesz, nie za dużo, ale już te 5-10% wystarczająco dużo, że to rzeczywiście już ci pomoże znowu być bardziej efektywny. Kolejna taka rzecz, którą tutaj chciałem powiedzieć, bo to warto o tym, nie wiem, czy żeście czytali, Malcolm Gladwell, punkt przełomowy poza schematem, tak jak w takiej książki. Koniecznie trzeba przeczytać, nie? To absolutnie koniecznie. On taką koncepcję w tym chyba poza schematem pisze tak, że jak weźmiemy wielu wielkich ludzi na świecie, to jest to, co robi Michał, to, co robi Kamil. Ważne jest, kiedy spędzisz 10 tysięcy godzin w danym temacie. Ja ostatnie 5 lat to jest biegnę 10 tysięcy godzin. Jak weźmiecie Beatlesów, czy weźmiecie Kubicę, dowolną osobę, która się miała naprawdę sukces spektakularny, to ona odpowiednio wcześniej przepracowała w danym temacie 10 tysięcy godzin. Kubica był takim gówniarzem i siedział na gokartach, nie? I gdzie tam jeszcze środek komuny, nie? Tam była naprawdę końcówka komuny, ojciec miał zawody, tam też mam to, wam to. Ile to wzrost mnie przeszkadza, co by akurat w tej sytuacji, jak Małyszowi ten wzrost, lepiej jak jest mniejszy niż jak jest duży, bo ten bolid waży i cały czas jest na diecie, żeby tego pół grama więcej nie mieć. Beatlesie, słuchajcie, no. To jest moje gdzieś tam pokolenie, końcówka, zahaczyłem się ten. No i wiadomo było, że oni grali w Hamburgu. I tam jeszcze tak, Beatlesi tu Liverpool, pojechali do Hamburga, pograli, wrócili. Słuchajcie, oni dali w ciągu pół roku, sam niecałego roku, 188-godzinnych koncertów. Całe noce grali przez pół roku, dzień. Sobie wyobraża zapierdzielać 8 godzin całą noc, wiesz, jeszcze na różnych wypalaczach? Wiesz, to się nie trafiło, wiesz. She loves you, stanęli, zagrali. To was zapierdzielali cholernie ostra charówa. Siedzi w tych pubach w tym Hamburgu. Wiesz, ludziom się wydaje, stanęli obcy, she loves you. Wiesz, to jest 180 koncertów takich po prostu cała noc. I to jest tego typu rzecz. Jak odpowiednio wcześniej zaczynasz, tak latem pisze coś takim, że jest liga hokejowa w Kanadzie. I nagle się okazało, że najlepsi ci hokejści to są ci, co się urodzili w pierwszych tam 3-4 miesiącach roku. Wiesz, co, horoskopy, wiesz, te, no w ogóle o co chodzi, nie? Co się okazuje, że jak biorą te dzieciaki do tej ligi hokeja, to wiadomo, że tam dzieci w tym wieku w ciągu pół roku potrafią dużo urosnąć i potrafią się dużo rozwinąć. W związku z czym, jak ten trener bierze, rocznik się zaczyna od 1 stycznia, to wszystko 1 stycznia biorą, to tak, oni się szybciej trochę rozwijają, już są centymetr wyżsi, już są od tych pozostałych, co się urodzą gdzieś tam w maju, w kwietniu, w czerwcu, w listopadzie, no to trener im daje ciut więcej energii, ciut więcej uwagi, ciut więcej od nich wymaga, no to oni rosną i oni są na takiej prostej rzeczy, na zwykłym takim hokeju, czy tam piłka jakaś, tylko ta niewielka różnica, że minimalnie więcej czasu im poświęca, są najlepsi. A reszta się w ogóle nie idzie, ciut mała, to już w ogóle żaden z tych tam, żaden tam gecki, nie gecki, już tam żaden nigdy się nie pojawił, nie? Tylko do maja, od stycznia do maja. Więc teraz tak, jak powiedziałem, to co robi Michał, to co robi Kamil, ja to bardzo chętnie wspieram, dlatego że widzę, że właśnie jest jakaś młodzież, która się tych 10 tysięcy godzin chce robić, poleje tylko, że moja młodsza córa, moje młodsze dziecko ma lat 17, 18 właśnie skończyła i wiesz, jej się marzą biznesy, ale niewiele robi, nie? Jak widzę, ile Michał robi, czy ile część z was robi, to mówię, z tego tu przyjeżdżam i wspieram, bo mówię, mówiąc, moje pokolenie tylko stosowne. Czyli wracając do tych wspólników, trzeba poznać samego siebie. Można to stawić, tylko trzeba uważać, żeby się jakoś nie zafiksować, szczególnie wydaje mi się młodzi. Można podejmować decyzję. I trzecia taka zasada, to jest taka przy karierze, też to odkryłem, że warto sobie, no tam wiesz, raz na rok, czy raz na dwa, czy znaczy to jest jeszcze kilka rzeczy. Jedna, żeby sobie tam raz na jakiś czas, raz na rok, raz na dwa, raz na trzy zapisać, co ci uskrzydla. Czyli taki, my to nazywamy, wiesz, gdzieś tam zarazem, to są tam 25 accomplishments, 25 dokonań. Jesteście młodzi, to pewnie tam 10 czy 15 wystarczy. Ja sobie po prostu usiądź zapisać, co zazwyczaj zajmuje, wiesz, zajmuje no, 3-4 tygodnie, nie? Sobie rano, przed snem, myślisz, masz tam 25 dokonań, nie? ja słuchajcie, jak sobie to parę lat temu zrobiłem z 7 czy z 8, to sobie wtedy uświadomiłem, że moim największym dokonaniem w 2002 roku do klubu Toastmasters, z którego byłem też członkiem anglojęzycznego, ja zrekrutowałem najwięcej nowych członków. I wiesz, już byłem w SAP-ie, już byłem w Job Pilocie, już byłem w Neumannie, już pełniłem szkołę biznesów, już tam, wiesz, kupę rzeczy robiłem i zobaczyłem, że dla mnie największą satysfakcją, coś mi spodziewało, co było takim moim największym osiągnięciem, to było, że za trudno nie zdałem ani grosza, lekko mnie tam, co tak świera, że podlepali, powiedzieli Amerykanie, well done, dali takiego badża w finale, wklapał mnie w filmie, wyjście, zobaczycie tu, że i wiesz, ani grosza, to mnie kręci. Ja sobie uświadomiłem wtedy, co zresztą na mojej stronie widać, że jestem niestrudzonym orędownikiem wartościowych idei. Że jak jakąś ideę uważam za wartościową, to nieważne jaka kasa, po prostu mnie to kręci. Nie? Mnie to kręci się, to robi. Czyli warto sobie coś takiego spisać i warto to sobie zapisywać. Ja jestem za tym, żeby to być papierowo, mimo że jestem w miarę sprawny. Dlaczego? Dlatego, że wiesz, ile razy już mieliście, że było, poszło w powietrze. Nie? No, mimo wszystko ten notatnik, kurtka na bacie, no, nie znam nikogo, komu się spaliło mieszkanie, a komu poszedł twardy dysk, już paru znam, same. Teraz sobie na tym moim iPhone'ie robię moje 7-minutowe prezentacje na Toastmasters i napisałem ostatnio prezentację i sama mi się skasowało. Jak bolało, słuchajcie! Tak się napracowałem, pisanie na tym, wiecie, tam 700 słów napisać. To jest to. Wy jesteście sprawniejsi. Czyli wracając do tego, czyli zobaczcie, co was uskrzydla i to, co będzie wasze mocne strony. Teraz kolejna książka do literatury Buckinghama, Markusa Buckinghama. Po pierwsze, zła wszelkie zasady, teraz odkryj swoje silne strony i tam jest jeszcze jakaś tam, jak tam wzmacniać swoje, już nie pamiętam, jak wykorzystać swoje mocne strony, chyba coś takiego. Tak, z jednej strony robisz taki test, i żeby przyglądasz się sobie, jaki masz potencjał w jakim obszarze, oni tam dają nakierowanie na cel, analityczne myślenie i relacje z ludźmi. Trzy takie obszary, nie? My przypuszczamy, że jesteście wszyscy nakierowani na cel. Macie to dużo wyżej jak średnia społeczeństwa. Ja przed analityczne myślenie mam dosyć nisko, natomiast mam bardzo wysoko relacje z ludźmi, nie? W związku z czym, jak mówię, staram się otaczać ludźmi, którzy mają wysoko analityczne myślenie, żeby za mnie rozwiązywali problemy z analitycznym myśleniem, które miały problem. Na 34 talenty, analityczne myślenie ma na 34 miejscu. Czyli nie stwierdza się. Znaczy, znowu, jeżeli weźmie średnią społeczeństwa, to pewnie mam więcej jak tam połowa ludzi. Niemniej jednak, jak się weźmie drugą połowę, no to ja tam jestem w niskich stanach tej, no bo żeby znowu zrobić maturę, to wiem, w tym roku na 25% nie zdało tej matury. 25% nie zdało. A na studia pamiętam, wiesz, za komuny dostawało się 7% ludzi. Ja na tą elektronikę się dostałem, tam 4,75 zdałem, więc generalnie mówię, średnio i tak mam nieźle, ale w tej mojej klasie, w której ja chcę być, to mam relatywnie nisko, natomiast mam wysoką relację. Więc jeżeli zbadasz swoje to, co ci uskrzydla, zobaczysz swoje silne strony, to teraz kwestia, przeanalizować słabość. I teraz przez 8000 lat cywilizacji rolnicze, potem przemysłowe, mówiło o walce z słabościami. Ja miałem taką matematyczkę, która po pierwszej klasie tego technikum do chronicznego, dostałem poprawkę z matematyki, w ciągu wakacji 144 zadania do rozwiązania. Po pierwszej klasie szkoły się 144 zadania na te wszystkie wielodiady, śmielodiady. I siedziałem przez wakacje, uczę. Natomiast sobie dzisiaj uświadamiam, że gdybym ja wtedy nie rozwiązywał tych szereg zadań z tej matmy, tylko poszedł na pracę z przeponą, to nie miałbym problemu dzisiaj z głosem. Czyli gdybym ja tak jako mam taki problem od 2 lat z głosem i dzisiaj też wcześniej skończyłem, bo rzeczywiście to zaczyna być już niepokojące. 4 miesięcy się intensywnie leczę i to. Bo coś okazuje, jak macie zawód nauczyciela i śpiewaka, jeden i drugi pracuje tak samo głosem, bardzo ostro. Tylko śpiewak przez pierwsze lata szkoły śpiewaczej uczy się ustawiać głos, żeby pracowało to wszystko, a nie krtań. Nauczyciel przez całe 5 lat studiów uczył się matematyki, polskiego, historii, jak uczyć innych ludzi i samą wiedzę, a nie jak mówić, żeby nie zniszczyć aparatu. I nauczyciele, używając tyle samo głosu, albo jeszcze mniej nawet niż śpiewacy, mniej intensywnie, mają problemy z głosem, a ci nie mają. Czyli jak ja się zastanawiałem, co ja powinienem robić w szkole średniej, to pójść sobie do chóru, ustawić głos, żeby później jako mówca nie mieć problemu z krtanią, nie mówić krtanią, tylko mówić tutaj maską, jak oni to mówią. Więc teraz chodzę na zajęcia, stoję, tak mówię, tu lekko, mówię te korana, tyle tego do tyłu, bo tak i tak wiesz, po prostu do zżygania, nie? Po prostu ja robię, no mniej więcej za 2 lata będzie pan już miał ten głos ustawiony. Tylko gdyby to ustawił 35 lat temu, to wiesz. Ale życie. Czyli po pierwsze, odkryć mocne strony, zobaczyć, co mi skrzydla i zarządzić słabościami. Nie walczyć z nimi. Całe 8 tysięcy lat była walka ze słabościami. Nie da się. Jeśli ja tej analitycznego myślenia nie mam, to nie mam i nie ma co kombinować. No nie będę inżynierem, co produktuje mosty, drogi koniec kropka. No. Ja słuchajcie, już tak, nie wiem, coś może nie nagrywa się. Ja do tego stopnia wiesz, mam z tym problem, że jak siadam i mam wysłać pieniądze, przelew z banku, to zawsze oczywiście biorę żonę. A jak sam czasami mam wysłać, no to wiesz, 4 razy mi później hasła przysyłają konta, bo zacisnę nie to, nie w tej kolejności. Ostatnio do Medi Kameru potrzebowałem wyniki obejrzeć po prostu. Ile razy się zalegowałem, napisywałem i cholery ciągle jestem w czarnej dziurze. No trudno, wiesz, no, sekwencyjnie działanie przychodzi mi ciężko, natomiast zadyma przychodzi mi łatwo i tutaj nie mam wyboru. Więc mówię, nie ścigam się w sekwencyjnym myśleniu, w analitycznym nie jestem programistą, tylko jestem tam, gdzie trzeba zobaczyć swoje słabe strony i tam jest takich 5 technik, pisze Bucking Camp. Po pierwsze, trochę się napiąć, może jednak I can do it, nie? Ale napiąłem się, zobaczyłem, że nie. Okay. Druga rzecz, zbudować system. Czyli na przykład, czy w JobPilocie, czy teraz w Jenaju, biorę sobie konsultanta, płacę mu duże pieniądze, żeby zbudował mi system, żeby to wszystko hulało, bo ja z takiego systemu nie zbuduję. Jak powiedziałem, ja mogę głosić Ewangelię, ale nie będę jej nienawiszył. Wiem o tym i koniec, kropka, nie? Kolejna metoda to weź sobie kogoś do pomocy, czyli właśnie ten power of two. Weź kogoś, jeżeli ja jestem racyjny, to weź kogoś od analityki, prawda? Obydwaj nakierowani na cel, obydwaj chcą świat zawojować, ale jeden analityczne myślenie, drugi racy ludzi. Jeśli napiąłeś się, nie wyszło, zbudowałeś system mały, wziąłeś sobie kogoś pomocy, zastanów się, jak przerobić swoje słabe strony na talenty. Czyli na przykład, jak ja sobie zrobię te testy Galupa, no to robię sobie z Hanią Ignaczewską, z szefową Galupa taką rozmowę. Ja na pytam Grzegorz, co to byś chciał w życiu robić, nie? Ja też 4 wychy miałem z układem. Ja wiesz, ja bym chciał być coachem. Tak fajnie być coachem, taka młoda z coachem, nie? A wiesz, Grzegorz, ty się nadajesz na coacha. No dlaczego? Bo ty więcej mówisz niż słuchasz. Czyli moją mocną stroną jest mówienie, a słabą słuchanie. W związku z czym to, co ja robię, to ja tak staram się angażować przedsięwzięcia, gdzie my mówią, idź tam, zostawię publiczność i ją tam umość na różne sposoby i za to biorę pieniądze, zazwyczaj. Ja nie syłam. Natomiast, jak jestem w interakcjach międzyludzkich, to się nauczyłem tego, że nie walczę z tym, że z kim się rozmawiam, to jest zaczyna zdanie, to ja milknę, nie? Czyli po pierwsze, daję sobie codziennie odpowiednio dużą dawkę gadania, żeby się już wygadał. Natomiast kiedy jestem w interakcjach międzyludzkich, jak robię networking, to po prostu rzucam pytanie i milknę. Słucham, jak ktoś rozpoczyna zdanie, natychmiast milknę. Nie? Nauczyłem się zarządzać sobą stroną. Nie? Ale jak milkniesz, już słuchasz? Czy nadal masz taki... To jest tak, że wiesz, pewne słabości się nie da do końca wyeliminować, wiesz, na poziomie intelektualnym ja oczywiście się staram, wiesz, ale z tego starania człowiek się starzeje i tyle. Obliczyłeś sobie kiedyś, ile masz słów na w ciągu dnia? Tysięcy? Jeszcze nie. Normę? Nie, wiesz, na to czułem po prostu, nie, jakoś tak się jest, bardzo mnie jest potrzebne. Czyli warto poznać samego siebie, jak powiedziałem, na tej podstawie dobierać wspólników i na tej podstawie rzeczywiście rozwijać swoją firmę, nie? I techniki, jak powiedziałem, są proste. Ten Krzysztof Franklina, te uszkolające rzeczy, być może testy. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz i to też bardzo gorąco polecam. To się stosuje od takich 10 lat, jak wyszła ta koncepcja inteligencji emocjonalnej Golemana. Nawet na niektórych MBA-ach amerykańskich robią, na twoim też powinieneś to zrobić. Codziennie każdy ma zapisać krótką, w swoim pamiętniku krótką refleksję dnia. Zazwyczaj jak była jakaś wpadka, to ją po prostu opisujesz, nie? Co się zdarzyło, kto brał w tym udział, jak się zachowałeś, co mogłeś zrobić następnym razem inaczej. Czyli żeby sobie przepracować wpadki i przepracować sukcesy. Najprostszą metodą jest sobie zapisanie. Ja nawet mam w tym chyba. Mam tam sobie takie trzy notatniczki, nie? Gdzieś na jakiejś konferencji z gazety Tribune, że sobie wziąłem. I w jednym mam takim, co mam w tym. W jednym mam takim, wpisuję sobie historyjki. Jako mówca, to odkryłem niedawno, szkoda, że 30 lat temu, jak mieliśmy nasze spotkania naszego stowarzyszenia mówców, powiedział mi Jacek Walkiewicz, powiedział Grzegorz. I ja sobie, jak tylko jakaś ciekawa mi się historia spotyka, to natychmiast ją sobie zapisuję. Rozmawiam z Jackiem Santorskim, Jacek mówi, słuchaj, jak mam wykład w danym tygodniu, to cały czas jak chodzę, rozmawiam i tak dalej, włączam typ uważność i wyławiam jakąś jedną, dwie historyjki z tego tygodnia i o niej mówię na scenie. Więc ja poleciłem modelem raczej, bo trudno mi włączyć uważność, tak jak Jackowi Santorskiemu, więc ja lecę, jak jakaś ciekawa historia się spyta, zapisuję sobie ją. Nie? Drugi taki kajecik mam na, jak ktoś mi drzwi otworzy, rekomendacje. Nie? To sobie wpisuję, kto mi drzwi otworzył, kto mi dał rekomendacje, żeby po prostu później komuś podziękować i też, żeby się nie przepadało. To nie tam trzeci, już nie pamiętam na co. W każdym razie, czy spisywanie, bo wracasz do tego za pół roku, za rok, za dwa, za trzy, jeśli sobie tego nie zapiszesz, wiadomo, no ci, którzy nie uczą się historii, to skazani są na jej powtarzanie. I jak sobie to zapiszesz, a później za pół roku, za rok, za dwa, za trzy wrócisz, mówisz, ale gówno wpadłem już parę razy, może następnym razem trzeba by zmienić jakieś zachowanie, zmienić jakieś coś, poczekać chwilę, wejść szybciej, wziąć kogoś do pomocy, nie? Więc to jest tego typu rzecz, że jeżeli sobie tego nie zapiszesz, to jesteś los, też powtarzam. Kto z Was oglądał Dzień Świstaka, taki film? No i tam jest taka... Ja go pierwsze dwa razy oglądałem, to nie wiedziałem, o co chodzi. Budzisz ten gościu, ten buzik chodzi, dochodzi za trzecim, czwartym razem, zrozumiał, co tam chodzi, nie? Facet ma odebrać jedną lekcję. Ma odebrać lekcję pokory, ma odebrać lekcję rzeczywiście ten. No i los go tak zapętli, pętla czasowa, że się codziennie budzi w tym samym miasteczku, dopóki nie zrobi tego, co powinien zrobić, to będzie się cały czas tam budził do końca świata. No i tam ileś tam 40 ponoć niby takich dni jest, tak nawet gdzieś tam w internecie można znaleźć. 40 razy się budził po to, żeby po kolei temu pomóc w tym, temu pomóc w tym, temu pomóc w tym, tu się zamknąć, tu się nie odezwać, tu się właśnie odezwać. Więc dla mnie takie zapisywanie to jest takie uniknięcie dnia świstaka. Żeby tego nie robić całe życie, powinien na koniec powiedzieć, mówisz, kurczę, na wacie, przecież mogę tego wszystkiego uniknąć. Mogłeś. Ale narzędziem do tego jest zapisywanie. Odpowiedziałem. Ale kurczę, jest nic. Inne pytanie. Ja mam takie pytanie, bo chodzi o system wynagradzania, czy systemy zarabiania. Tutaj taka różnica między franczyzą, franchisingiem, a systemem marketingu wielopoziomowego, MLM-em. Słuchaj. Bo część MLM-ów to są franczyzy, nie? Część MLM-ów to są franczyzy. Więc żeby taka jest. Franczyza to jest tak. Ktoś ma Coffee Heaven, zrobił sobie, wiesz, Seattle, Starbucksa, no i tam mu szło, no to zaczął robić następne i zobaczył, że nie opłaca mu się tych Starbucksów samą zarządzać, zaczął to sprzedawać. I znowu kolejna książka do przeczytania, nie wiem, czy ktoś zaczytał, Mit Przedsiębiorczości, Michael Gerber. A to must to read. Albo wejdziesz, albo wejdziesz na tego, na chomika. Ej, sobie ściągnie. Natomiast dlaczego? On tam pokazuje taką rzecz, żebyście jako przyszli przedsiębiorcy wiedzieli. On mówi tak, jakikolwiek biznes zaczynasz, uświadom sobie tak, że gdybyś ten biznes budował jako franczyzę, jeżeli moja żona prowadzi firmę catteringową, to tak, można zrobić tak. No sam jestem konsultantem, no to założyłem firmę konsultingową, zasuwam, przyjmuję ludzi, ona mi się rozrasta, robię oddziały, a cały czas jestem prezesem. Nie, tak. Wyobraź sobie, że to będzie franczyza. Czyli zrobisz brand, zrobisz struktury, zrobisz wszystko, ty jesteś właścicielem i ty w którymś momencie przestaniesz w tej firmie pracować, będziesz tylko właścicielem kapitałowym spółki, a ludzie zasuwają. Większość ludzi, zakładając własną firmę, staje się niewolnikiem we własnej firmie. Tworzy sobie miejsce pracy. Czyli tam miał miejsce pracy u kogoś, a jak zakładam własną firmę, to sam naprawiam komputery, robię strony i jestem niewolnikiem własnej firmy. I to jest taka przykra szczerze, żeby konstruując w ogóle firmę, mieć tą świadomość, że ja jestem w tej firmie prezesem, sprzątaczkiem, księgowym wszystkim, a za 2-3-4 lata ja będę właścicielem, a na tych stanowiskach w tym schemacie organizacyjnym będą ludzie i to będzie jeszcze po całym kraju. I franczyza to jest dowolny biznes, natomiast multi-level marketing to jest też czasami bywa jako franczyza zrobiona. I na tej zasadzie, że tak, bierzesz ludzi po godzinach, Czyli ludzie mają swój 100% biznes, pracują w księgowości, na poczcie, gdziekolwiek, a po godzinach biegają i sprzedają jakiś staw, nie? Jakieś tam wodę siedmiogranową, jakieś tam perfumy, czy jakieś tam pieniądze, czy cokolwiek, nie? Czyli to jest, tak powiem, może być w formie franszyzy, ale idea jest taka, że nie masz pracowników, wszyscy pracują po godzinach i wszystkim obiecujesz życie po śmierci. No. Tak już powiem bardzo wulgarnie, to znaczy, wiesz, ja wiem, o której biegałem w Amwayu, jestem w nowizjonie tam od jakiegoś dziecięcego roku czasu, przyglądam się temu, bo tam się kupę rzeczy można nauczyć. Ja uważam, że każdy student powinien przynajmniej 3 miesiące popracować w call center, napieprzać trochę na telefonie za 3 zł na godzinę czy za 5 i przynajmniej 3 miesiące pobyć w jakimś multilevel marketingu. Nie? I to najlepiej finansowo. Dlaczego? Słuchajcie, znowu kolejna taka książka, nazywa się Pstryk. Wyobraźcie, jak pisał tą książkę Pstryk. Ja bym pokazał taką rzecz. Jest szybka randka. I dla was pytanie. W czasie szybkiej randki spotyka się 20, jeden chłopaków i 20 dziewczyn, a druga szybka randka 8 chłopaków i 8 dziewczyn. Wy jesteście tym, który zorganizował szybką randkę, no i chcielibyście mieć sukces, pokazać, że na naszych szybkich randkach to tylu ludzi się tam meczuje. Czy więcej ludzi się zmeczuje na tym, jak jest 20 chłopaków i 20 dziewczyn, czy 8 chłopaków i 8 dziewczyn? Paradoksalnie, jak jest mniejszy wybór, nie większy. Nam się wydaje, że jak jest wybór większy, to będzie nie. Jak chodzisz do sklepu, robi eksperyment, jest 64 rodzaje dżemów, to idziesz w cholerę, nie kupujesz żadnego. A jak jest 6, to jakieś pomarańczowy zawsze weźmiesz. No, tak jest skonstruowany mózg. Koniec, kropka. Więc ja w tym nowizjonie z jednego powodu, nie? Bo oni mają jeden produkt, skandy. To nie jest optymalne, to tak naprawdę nie ma żadnego. Zgadzam się, że to jest. On ma jedną podstawową zaletę. Że skoro kupisz ten jeden, nawet ty nie zarządzasz, nie analizujesz, nie finansujesz, nie przekładasz z tych funduszy takich. Moja żona po nierobieniu niczego przez 7 lat ma 81 tysięcy. 81 tysięcy. Nie robiąc nic. Jeszcze tam 5 paczek z konta ściągają. W związku z tym, jeżeli ktoś, no mówię, nie jest tam Janem tym, Fiorem, czy kimś tam, czy jakimś tym, nie? Po prostu fakt, że rozpoczynasz odkładanie, dowolną kwotę w dowolnym momencie, nieważne jaka to jest opcja, ma 80 tysięcy. Ja dlatego się temu przyglądam, nie? No się przyglądam, bo mówię, tam z różnych powodów się też zawodowo przyglądam, bo tak moja piena nie jest multimarketingiem. Pewne techniki motywowania dla handlowców są w korporacjach takie, w tych takie. I tam parę elementów zawsze chcę wziąć. Na przykład takim nowizjonie, jak sobie chodzę, umiejętność przełamywania obiekcji klienta. Tam mają w czasie tych swoich spotkań, gdzieś w jakimś tym, 10 sposobów przełamywania obiekcji klienta. No miodzie, no. Więc ja tam chodzę, się uczę na bezpłatne szkolenia. Dlaczego nie pójść? Nie patrzę, od kogo kupuję wiedzę. Dla mnie wiedza jest wiedzą, umiejętność jest umiejętnością. Także różnica, jak powiedziałem, to nie do końca, bo niektóre multilevel marketingi są w franczyzach. Tylko raczej sposób myślenia o biznesie. Tak ustawiam biznes, żeby on mógł działać beze mnie. Większość ludzi, jak otwiera własną firmę, znacie Adam Kujasakiego, tak? Kujasaki, tak? Ja go przerobiłem, słuchajcie, tak. Czekam ten kwadrat. Ja go przerobiłem nie tak, to jako bliźnik przerobiłem go tak. I tak, jest spore, 60-70% ludzi jest na etacie. Jest to pole, 20% ludzi ma własną firmę. 15% ludzi jest właścicielami firm i 5% ludzi jest inwestorami. I zrobię ten kwadrant, bo, żeby też on odzwierciedlał, jaki procent ludzi jest w jakim kwadrancie. W kwadrancie na etacie jest tam te 60-70% ludzi. No bo większość ludzi będzie na etacie. 2 miliony ludzi ma własne firmy. Czyli czytaj, stworzył sobie miejsce pracy i jest niewolnikiem własnej firmy. Nie może wyjechać na urlop. Tam pierwszy raz to przeżyłem, jak byłem w SAP-ie w Nicei, tam żeśmy sobie tam jeździli, tak, i tam ktoś mówi, moi przyjaciele to francuscy mieszkają, to oni pracują w firmie turystycznej, od 10 lat nie byli na urlopie. Bo prowadzą małą agencję turystyczną, nie są w stanie pojechać na urlop, bo jak zostawią na to 2 tygodnie nic nie wpływaj, nie ma co do gardła włożyć i prezent do baku wlać. Czyli te 20% ludzi jest niewolnikami własnej firmy. I dla mnie franczyza to jest ktoś, kto chce być od samego początku właścicielem. Czy nie to, że jestem świetnym webmasterem, założę, będę siedział sam szył w tym kodzie. Wiesz, ludzie tak mówią, nie? Świetnie piekę czaska, no to założę piekarnię. No i będziesz niewolnikiem w piekarni zapierdzielał całe życie. To jest ta kwintesencja Gerbera, mit przedsiębiorczości. Ja odpowiedziałem? Czy chodzi o jeszcze jakiś inny aspekt? Bo tak chyba nie dałem ci dokończyć, przepraszam. Nie więcej. Nie więcej. To ja mam pytanie. Jesteś bardzo dobry w wspieraniu kontaktów do wielu. Na przykład ja mam z tym problem. Jak to robisz? Jakie masz rady? Jak wspierać dużo dobrych, cennych, ciekawych kontaktów? Słuchaj, to jest tak. Po pierwsze, warto gdzieś należeć. Zapisać się do klubu Toastmasters. Już nie mówię, że najpierw do tego naszego światowego, ale tam najwięcej się nauczysz, bo w Toastmastersach uczysz się dwóch rzeczy. Uczysz się przemawiania, czy trzech. Uczysz się przemawiania, uczysz się przywództwa i uczysz się, jak ma działać stowarzyszenie czy klub. I to jest wiedza najwyższej światowej próby. Nie ma lepiej. Przeczesałem wszystko, naprawdę. Jest jeszcze czwarta rzecz w tym aspekcie, czyli networking i meeting. Tak w naszym środowym klubie my to robimy na tej Kraszewskiej. Bo w większości klubów tego nie robią. Ja, ponieważ jestem w tym klubie, ten klub założyłem, to ja to po prostu bardzo silnie ten komponent tego, tak. Tak samo za tym meeting, to wśród tam 60 artykułów wyskoczyło, że nawet na Toastmastersach to jest przy networking i meeting. Tylko co w Toastmastersie nie wszyscy to robią. Więc rzecz jest tak, gdzie się trzeba zapisać? Gdzie się chodzi regularnie? Tydzień w tydzień. Najlepiej tydzień w tydzień. Czy to jest Toastmasters, czy to jest Binai, czy to jest Rotary, wszystko jedno. Dlatego, że jak pójdziesz do stowarzyszenia na przykład kadrowców, którym ja tam zakładałem 15-16 lat temu i działałem, byłem w zarządzie dwie kadencje, to spotyka się raz na miesiąc. Wiesz, jak masz takie w Warszawie tam parę tysięcy ludzi, to się spotyka 50 osób, co miesiąc coś inny. Nic się nie nauczysz. A tym, to co ja w tej chwili tam piszę książkę Networking i Mingling, to chcę pokazać, że to, co w tych książkach na networkingu piszą, że trzeba świadomie podjąć decyzję, może właśnie na zarząd tego. Chcę zarządzać, mieć dobrą sieć kontaktu. Jak do mnie napiszecie, to tam taką wam wersję wyślę testu networkera, 50 parę pytań, tam ci wyjdzie, jak na jakim miesiącu poziomie. No to już pierwsza rzecz. Czyli pierwsza rzecz, ok, audyt co mam? Mam 100 kontaktów, 50, wszystko jedno. Chcę rocznie, żeby mi przyrosło w tym roku 50, za rok 100, no i chcemy w ciągu najbliższych 5 lat, tam 450 kontaktów, nie? Czy zapisam się w jakiejś organizacji? Jak powiedziałem, najfajniejszy taki, gdzie ten networking jest fizycznie wpisany. Czyli on jest częściej opisany w Toastmasters. W 100% jest wpisany w Binai, bo to jest główna. Nawet nie mówimy, ja zmieniłem, ponieważ networking w Polsce ma takie negatywne MLM-owe konotacje i nie do końca pozytywne niestety. Więc ja mówię, że Binai jest organizacją rekomendacji biznesowych. Ivan Meister mówi na świecie, Binai jest organizacją networkingową, a ja to wyciąłem, bo mam Pietra. Więc idzie, zapisuje się, czy na Binai, czy na Toastmasters. Może na Rotary, nie wiem co jeszcze, spotyka się. No, ja nie mógłbym nie wspomnieć, a wiadomo, tak. O najlepszej szkole. No. Tylko jeżeli, ja mówię, na czym rzecz polega? Moje zdanie to trzeba tydzień w tydzień. Dlatego, że te 10 tysięcy godzin przysłowiowe, jak rozciągniesz na 30 lat, wiesz, mój profesor na Politechnice mówił mi tak, studiował elektronikę drogomedyczną. Jeżeli weźmiesz kilogram uranu, to na kilogram uranu zmieści się w tej szklance. Jak go tu wrzucisz, pierdyk nie będzie jak w Hiroshimie. A jeżeli ten sam kilogram uranu rozsypiasz tutaj po podłodze, nie zdarzy się nic. Nie zdarzy się nic, poza tam lekkim napromieniowaniem. Więc doświadczenie trzeba skumulować, na klasę poszło. Jeżeli tu jest 60 żarówka watowa, no to patrzysz, ok. A jeżeli te same 60 watów zsypniesz w postaci lasera, nie masz oka. Czyli z całym szacunkiem trzeba skumulować doświadczenie. Jeżeli to będzie zależy, trzeba skumulować. Tydzień w tydzień, tydzień w tydzień, tydzień w tydzień. Druga rzecz jest taka, jeżeli wybierasz organizację, to dobrze pójść przynajmniej dwa razy. Większość ludzi, szczególnie tacy introwertycy, tacy ludzie trochę nieśmiali, tak towarzysko niespecjalnie, chodzi na jakąś imprezę, patrzy, tam kółko wzajemnej relacji, wszyscy się znają, ja tu właściwie tego siądę z boku i posiedzę, poczekam, może mnie nikt nie zauważy. Czy po pierwsze, dobrze, żeby ktoś cię zaprosił, czy przeglądasz, kto tam chodzi, ktoś cię zaprosił, a żeby cię pokazał, to skąd się działo. Jeżeli idziesz sam, to pójść dwa razy. Raz pójść w ogóle, wiesz, zobaczyć o co chodzi, trochę stanąć z boku i wiesz. A drugi raz już wiesz, zaczynają tu, tego znasz, o hello, miło nam, że byłeś. Już zaczyna się budować relacje, nie? No i wtedy wybierasz sobie tą czy tą organizację i zaczynasz sobie chodzić. Kolejna rzecz, zgłaszasz się, jak pewnie jakikolwiek ruch. Najlepiej być witającym gościem. Dlaczego? Ja słuchajcie, ponieważ nie mam problemu z networkingiem i z mingingiem, z tym takim łączeniem ludzi, więc zobaczyłem, że mnie jest bardzo ciężko nauczyć osoby, które mają z tym problem, bo ja w ogóle tych problemów nie stwierdza się. Ja po prostu wchodzę i jak w burzach, że. Więc kupiłem sobie książkę taką pani Mazdolcy w Poznaniu o nieśmiałości. I babka pisze tak. Sama nieśmiała, że tak. Przede wszystkim przychodź wcześniej. Jeżeli Bieneza spotka się za 15.07, to przyjdź o wpół do 7. Jeżeli Toastmasters my robimy 6.15, to przyjdź o 6. Dlaczego? Dlatego, że większość ludzi lekko nieśmiałych, tak nie do końca komfortowo czujących się w sytuacji publicznej, jak wchodzi, jest za 5.07 czy o 7, patrzy, 30 ludzi się kłębi, tam 100 ludzi na sali, o cholera, ja jednak pierniczę to. No jednak nie chciałem tylko tak dość dobrze. W momencie, kiedy przychodzi jest za 15 czy o wpół, to wchodzi, jest sam. Ktoś pierwszy przychodzi, o cześć, miło, że się widzę, skąd przyszedłeś? A ja nazwę. Przychodzi drugi, o fajnie, wiesz, jak gdyby rośnie ten tłum, tylko nie zauważasz, bo widzisz dwie, trzy osoby, z którymi rozmawiasz, które cię dalej przedstawiają. Więc nagle się okazuje, że właśnie to jest taki paradoks, że większość ludzi nieśmiałych przychodzi tuż przed rozpoczęciem, po czym tam negacie, wiesz, i galereta jest pierwsza, a trzeba przyjść po prostu bardzo wcześnie. Czyli nie dwa razy, przyjść wcześnie. Dobrze jest, jak powiedziałem, mieć swojego, to nazwa Kapuściński w książce Podróże z Harrototem, proksenosa, czyli ambasadora gościa. Czyli jeżeli znasz Michała, czy znasz Kamila, chodzisz na imprezę, przychodzisz na Dawidkowicza, przychodzisz wcześniej, godzinę wcześniej, jeżeli zaczynasz o 9, przychodzisz o 8, podchodzisz, mówisz, Kamil, słuchaj, ja chciałbym Ci parę ciekawych osób poznać, interesują mnie, nie wiem, firmy dotkomowe, interesują mnie Business Angels, duże medytacje finansowe, interesują mnie firmy, to wszystko jedno. Kto tu Ci będzie? No to przeglądamy, wiesz, listę firmy, słuchaj, tu będzie taka firma Mandarin Project od tego, tu będzie firma My Agency, to ja będę pamiętał, to Ci przedstawię. Czyli prosisz organizatorów, żeby Cię przedstawili. Spotyka swoich kumpli, to też się posiłuje, więc co, ja tutaj chciałem poznać jakieś filmy tam eventowe, kogo Cię znasz ciekawego. Oni Cię przedstawiają. Z drugiej strony, jak już wchodzisz do organizacji, to mówimy tu o zasadach wzajemności. Ja to nazywam zasadą też dbania o dobro wspólne. Jeżeli chcesz, żeby ta organizacja dla Ciebie działała, trzeba samemu dużo w nią wnieść. Pierwszą rzeczą, którą wnosi, to jest Twoja obecność, a to jest za mało. Drugą rzeczą, to jak powiedziałem, przychodzenie wcześniej. To już jest ciut więcej. Trzecią rzeczą, pełnienie różnych ról. Czyli nie stanie z boku, czy usiągnięcie gazety, SMS-y, tylko pełnienie jakichś ról. Czwartą rzeczą, to jest zapraszanie gości. I teraz wiesz, na BNI to jest pewien wyzwanie, dlatego że zaprosić ludzi na 7 rano, jak nie jesteś handlowcem, to nie jest trywialna sprawa. Na to w Masterzach jest to trochę łatwiejsze, że na 18 to każdego może zaprosić. Nie? Czyli zaprosić gości. Minimum w takiej organizacji, jak każdy pracy w tydzień, trzeba zaprosić jednego gościa miesięcznie. No wtedy dajesz wkład, bo każda organizacja średnio traci 20-50% członków rocznie. Nie w różnych organizacjach, ale tak średnio traci. W związku z czym, żeby ona mogła funkcjonować, żeby miała 20 członków, tak ma 20, rocznie straci 10, no to 10 powinna przyjąć. Żeby przyjęła 10, to znaczy 10 przyjmowanych jest z 200. Przychodzi 200 gości, 10 z nich mówi, o, to mi się podoba, to chcę być. Czyli jest 20 członków, każdy zaprosi rocznie 10 gości, przyjdzie 200 gości, 200 gości, 1, 10 zostanie członkami, czyli z 20 członków, to by się zdobył 20 członków na koniec roku. Żeby samemu skorzystać z tej organizacji, nauczyć się networkingować, to trzeba samemu zadbać o to dobrą wspólność i coś włożyć. Obecność, wczesna obecność, no i zapraszanie gości. I kolejna rzecz, tak jak powiedziałem, też jeśli zapraszasz gości, to jak miesiąc, dwa pochodzisz, zapytujesz, jak to wszystko wygląda, pierwsze samemu prosić, żeby Cię przedstawiali, a po drugie, jeśli przychodzi z gościem, to wysłuchaj, da Cię przedstawię. Poznaj tutaj Michała, poznaj Piotrka, poznaj Krzyśka, co mówię tutaj. To jest rzecz, którą wtedy już zaczynasz być gościową, nie? Zaczynasz być gościową. Kolejna rzecz jest taka, że po spotkaniu kogoś nowego poznajesz, to trzeba wizytówkę do wizytownika, na wizytówce napisać, dzień, kiedy kogoś poznajesz i miejsce. Ja teraz byłem w czwartek, 18 sierpnia, w Studenckiej Forum BCC, jakieś tam kobiety przedsiębiorczej, a pisałem i wysyłam maila ze stopką. Wysyłam maila ze stopkami. I wysyłam maila i broń Boże nie załączam żadnej swojej oferty. Szczególnie jak jesteś agentem ubezpieczeniowym, multimarketing, cokolwiek, teraz są finansowe, nie wolno, po tego, że natychmiast pali sobie kontakt. Na spotkaniu budujesz relację. Budujesz relację. Panowie, kto z Was rwał się do carowania na pierwszej randce? Na pierwszej randce nie rwiemy się do carowania. Dobrze, dziewczyny, bo co można? Można dostać papę, mój nasz były święty Wodniciusz. Jest taki dowcip. Panie dowiemy, wybaczcie, tak lekko jest obsceniczny, ale tylko lekko. W zrobiłem ten zjazd maturalny. No i w mojej klasie maturalnej był jeden straszny chłopak, lepiega do dziewczyn, ale straszna lepiega, pierdała totalna. I nagle na tym zjeździe on jest normalnie kasanowa, nie? My patrzymy, kurtka, na macie się gościu zmienił niepoważalnie. I ty, jak to zrobić? No i po prostu podchodzę do dziewczyny i pytam, czy ze mną prześpi. I co druga daje mi mordę? Trzeba po prostu próbować. Natomiast normalna rzecz jest, że nie dajemy, nie wysyłamy oferty. Chyba, że ktoś nam bardzo poprosił, ale też bym tutaj był bardzo ostrożny. Czyli wysyłam maila, dziękuję za rozmowę. Dobrze też w czasie tej rozmowy tak pokierować rozmową, to jest wyższa szkoła jazdy, żeby komuś coś obiecać i później dotrzymać słowa. Jak ja mówię na liście lektur, jak do mnie napiszecie, albo ktoś mi da wizytówkę, to ja sobie na wizytówce przedam te miejsce i wysyłam tam spis książek, nie? Coś obiecać i dotrzymać. Ale nie próbować coś sprzedać, tylko raczej zobaczyć, co mamy wspólnego, co nas łączy. Konie, narty, żagle, śmagle, języki, podróże. Wiesz, i cała rozmowa sprowadza do tego, żeby zobaczyć, co mamy wspólnego, co nas łączy. Podobieństwa zbliżają, różnice rozwijają. Więc to jest tego typu rzeczy. Czyli zrobić audyt swoich kontaktów, postanowić, ile chciałbyś się rozwinąć, poszukać miejsca, gdzie będziesz chodził, zagrać się w to miejsce. Powiem, że to, co ja za Cię raz jako ten właśnie Mingler, Maven, Minglik, Maven, że jeśli ja idę tam, załóżmy, teraz o to często chodzę, jak tam są ważniejsze imprezy, dwa razy przyjadę do roku, na przykład tak pierwszą taką akcję zrobiłem z 5 lat temu, przyleciał do Polski Gareth Jones, który napisał taką książkę, dlaczego ludzie mieli być uważani za swojego przywódcę. Jak wysłałem maila do moich znajomych, to ten kumpel z Sapa mi opisał, przywódcę, to każdy mnie uważa za swojego. U nas przywódcę, to nie każdy. Ja dowiem sobie, że wiem, wiesz, tam 100 prezesów, takich, które tam w miarę fajnie znałem, i do każdego z nich ręcznie wysłałem maila. Witaj Krzysiek, spotkajmy się na konferencji z Garethem Jonesem, nie? Wysłałem 100, godzinę mi to zajęło. 5 się okazało mail nieaktualny, 5 się okazało, że wyjechałem na urlop, albo coś tam. 3 odpowiedziało sobie, że go dziękuję, że coś tam. I to nie dochodzi. 55 ludzi dostało ode mnie coś w prezencie. Nie, to nic nie kosztowało. Czyli jak jest jakaś impreza, nie tam u Kamila, czy taka, czy się jak ktoś mnie poprosi, z kim ma fajną relację, z kim jakieś tam wspólne biznes robimy, to ja wtedy być może nawet część was zostawała takiego maila. No, wy to rzadziej, bo jesteście na imię liście mailingowe. Znaczy teraz wysyłam do 1,5 tysiąca moich kontaktów na LinkedInie takiego maila. W ogóle 3/4 tych ludzi nie znam. Nie? No, bo gdzieś tam, wiesz, raz kogoś widziałem, ktoś się przykleił, wiesz. Pisam maila. Co dobrego słychać? Zapraszam się na spotkanie klubu, to jest pasta. Czyli ja mu nie sprzedaję żadnego produktu, robię rzecz taką after hours. Fajny klub, miłe spotkanie, on przychodzi. Jest mi wdzięczny. Ja powiem, nawet jeśli jest tych 95, do których ten mail dotarł. Jeden tylko przyjdzie, bo zawsze przychodzi jeden z górach, czasami 3 osoby, to w ogóle nie patrzy na to, że tych 93 w ogóle nie, czy tam dwóch w ogóle nie przyszło, ale po pół roku, czy po roku, czy po dwóch, jak ich spotykam kogoś z tych 95, wszyscy mi przyjdzie, wygrzeją, słuchaj, dziękuję, że mi opowiadałeś, przysyłaj mi do zaproszenia, sorry, no nie mogłem przyjść, bardzo Ci dziękuję. Ludzie są Ci wdzięczni. Jeśli nie spamujesz, nie próbujesz niczego sprzedać, bo jeżeli Ty ich zaprosisz, wiesz, na promo demo do Wizjona, czy Amwaya, czy czegoś, to oczywiście skasowany jesteś, nie? Ale jeżeli idziesz, jak powiedziałem, do Kamila na tego, czy pójdziesz na to, czy na to zmasujesz, tak na pijana, ja, wiesz, w miarę tak jest, gdzie ludzie nie poczują się za ofensywnie, że muszą i zaraz tam będą 100, będzie ich spamowało i będzie ich tam na kolejne marketing plany brało. Więc tutaj trzeba z tym uważać. Jak już masz dobrą relację, albo coś tam, to można porobić się, można też tym zarządzić w miarę nieźle. Na początek to odradzam przez pierwsze pół roku, bo sobie można zrobić kuku. Tyle. Powiedziałem? W sumie jak odpowiadałeś, to dałem sobie sprawę, że w sumie ludzi dość dużo poznaje, a później te kontakty znikają bardzo szybko. Czyli pierwsza rzecz taka, być może ja przez te ładne 2-3 lata, jak wszedł Golden Line, więc nawet niektórzy uważali, że jestem udziałowcem Golden Line, nie jestem, a mój przyjaciel jest do pilota, wszedł jako udziałowiec, jako partner. Ja po prostu wszystkie osoby natychmiast po spotkaniu wysłałem zaproszenie do Golden Line. Od razu. Tego samego dnia, pach. Później tam trochę do LinkedIna. A wiesz, już teraz jak mam tam 3000 na Golden Line, 1500 na LinkedInie, 500 co mam na Facebooku, już teraz o to nie dbam, do mnie ludzie się zgłaszają, więc ja już o to nie dbam, ale na początku takiej kariery uważam, że jak osobę poznałeś, warto ją zaprosić. Wejdź zobaczyć, czy jest na GoldenLine, czy jest na Facebooku, czy jest na tym wyżej zaproszenie. A to nie jest takie tandetne, bo tak się uważa, że to jest tandetne zaproszenie ludzi na portal społecznościowy, żeby prowadzić sobie. Kogoś poznałem osobiście. A no to tak, no. Wtedy. Natomiast też mam chcę powiedzieć taką jedną rzecz. A propos networkingu. Ludzie wykształceni, tacy jak wy, mają pewną przypadłość. Tak. Ona u trzech czwartych jest dosyć bolesna. Są pewne rzeczy, nie wiesz, no, matura, studia, czy ja będę robił to takie, jest takie, small talk, mówię small talk. Przychodzi na imprezę, stoi stu ludzi, gadają o pierdołach, o pogodzie, o sporcie, tam trochę o politycy niektórzy. Zresztą, no, takie przyziemne, trywialne pierdoły, no przecież jak ja, tu wiesz, magister, inżynier, studia, wiesz, prezes taki, czy przedsiębiorca i tam straci o pogodzie, o dzieci, wiesz, później jak będziecie mieli dzieci, to o dzieciach, o wszystko, po prostu obrzydliste. To jest pułapka, dlatego że small talk jest to najważniejsza część rozmowy. Dlatego że ludzie się spotykają, to wtedy z pierwszych parę sekund, czy 15 sekund, powiesz, jak ktoś wygląda, jak jest ubrany, wiesz, czy trzyma ręce w kieszeniach, czy również trzyma ręce tak, czy to ci był się uśmiechnie. Ja miałem taki przykład teraz na tej kobiety przedsiębiorcy. Przychodzę, kiepskie pomieszczenie, tam wszystko nagadanie, nie? Facet stoi, coś tam krzyknie, o czymś takim się stało. Kobietka zła miała być po mnie, godzinny wykład, nie ma jej, no więc ja mam wstąpić, żebyś godzinny wykład. Tam też goni, grzeje, do tego nie ma problemu. Wchodzi jakaś kobitka. Wieku 4 dychy z plusem. Ładnie ubrana. Skąd jest tam? Mówię, ale może ta z telewizji, rzadko to jest zrobione, a może ta z telewizji. Wiesz, no tak, wiesz, patrzę, nie wiem, wiesz, cholera, co zrobić, nie? Tu prowadzę ten wykład, tu rozmawiam, cały czas to kątem okiem widzę, wiesz, nic nie podchodzi. Wreszcie wychodzę. Dzwonię tam do koleżanki, która tam ze mną była, mówię, ty słuchaj, a co to za kobitka? A, no tam, ta i ta. O, w mordę. Ja z nią 5 dni temu rozmawiałem, bo była na moim festiwalu. Wiem, jak się nazywa, jak ma na imię. Twarz nie pamiętałem, zrobiłem błąd, nie wszedłem do GoldenLine, nie zobaczyłem zdjęcia, jak sobie przypomniał, nie? Ale ona zrobiła błąd podstawowy. Tego błędu staracie się unikać. Jeśli idziecie na imprezę. Przykładowo spotkasz mnie za pół roku, za rok, za dwa. I błąd to robią, no to jest tragiczny błąd, nie? Znaczy ja to znoszę, bo mi to tak nie przeszkadza, ale 90% ludzi z mojej sytuacji to po prostu już ciebie nie ma. Ktoś podchodzi i mówi, dzień dobry panie Grzegorzu, nie pamięta mnie pan? Nie pamiętam, no, mam 15 tysięcy, to nie pamiętam, rozumiesz, no. Jeśli ja pamiętam 3 tysiące ludzi, to i tak pewnie większość, jak wiem, ale nie pamiętam, nie? Więc pierwsza podstawa, że spotkujesz, dzień dobry panie Grzegorzu, jakąś tam, nie? Sebastian, myśmy się spotkali u Kamila tam koło tego. O, świetnie, dziękuję, fajnie to skabła, nie? Koło, co skorzystałem, wiesz. Dajesz mi szansę uratować twarz, nie? Ja jestem wielki guru na networkingu, wiesz? Tu wielki guru i nagle nie pamiętam ciebie, nie? Wiesz, jeżeli ty mi dajesz szansę, mówisz, tak, że Grzegorz, Sebastian, już mi tam bardzo fajnie pamiętam, napytałem, o, ja to pamiętam, wiesz, bo jak powiedziałem, jak sobie zapisujesz datę miejsce spotkania, to większość ludzi rocznie chodzi na 3-5 imprez, to w ciągu roku tam chodzi na 30-40, wszystkie się pamięta te imprezy, większość pamięta się, z kim się rozmawiało, że to nie jest wielka impreza, nie? Natomiast jak ja mam tego, wiesz, tygodniowo 5 spotkań, tygodniowo 30 ludzi, to ja 3/4 tych rzeczy pamiętam, już nie wszystkie, takie interesujące bardziej tak. Szczególnie jak kimś jakaś taka interakcja nawiązuje, nie? Natomiast jak ktoś mi przypomnie, natychmiast mi się odwija, nie? To jest ułamek sekund, wpada, nie? Ale wiesz, nawet się nie uśmiechnęła, bo jakby się uśmiechnęła, no chyba ktoś zna, to już jest dobrze, nie? Już jest dobrze, ktoś zna, hello, wiesz, już się... A ona wstała, wiesz, zimna ryba, wiesz, po prostu, wiesz, no cholera, o co chodzi, nie? Później do niej zadzwoniłem, bo się głupio mi było, że tu wielka gada po szynku. No i ona mówi, no ja myślałem, że mnie nie poznałeś. No nie poznałem, to wiesz, nie poznałem. No mówię, kobieto, daj mi uratować twarz, no. Bo znowu, jeśli ja, jak to się żartobliwie w moim pokoleniu mówię, palcem jestem robiony, pierdoła totalna nie jestem. Tylko, że powiedziałem, ile jest ktoś wyżej, powiem, ktoś wyżej ranki, parę rzeczy w życiu zrobił, to trzeba mu też, wiesz, to jest ileś takich pewnie przypadków można by wrzucić, gdzie po prostu ludzie sobie palą relacje tylko z tej prostej przyczyny. Są podekscytowani, są tego, natomiast palą relacje, nie? Właśnie z taką prostą pierdolą, no, nie zachowują klasy, nie pomagają sobie, bo jeżeli weźmiesz dowolną książkę, teraz się zastanawiam, którą, nawet tam Dale'a Carnegie, czy tam jakieś parę innych, pamiętam, jakieś mnie też tak urzekło. Pierwsza podstawowa rzecz, chyba Carnegie jako pierwszy pisał. lub przysługi bogatym i wpływowym ludziom. Lub przysługi. I to jest przysługa. Ja nie jestem może bogaty, jestem trochę wpływowy. Jeśli nie zrobisz przysługę, ja będę pamiętał. A jeśli nie postawisz sytuacji takiej, że panie Grzegorze, pan mnie nie pamięta? No fajnie. I wiecie, naprawdę wielu takich młodych ludzi spotykał, co do mnie z pretensją, że ja ich nie pamiętam. Ja mówię, sorry stary, no to już właściwie już jest po tobie, nie? Już właściwie ciebie nie ma, nie? Bo nie zachowałeś tej prostej rzeczy. Czyli jak masz, spotykasz z ludźmi, którzy tak jak ty, startują tutaj, to sobie spokojnie, nie? Natomiast ja właśnie jakąś taką mam sytuację ostatnio, aż mnie to męczy od paru miesięcy właśnie, że mam jakąś taką osobę, a dziewczyna jakaś, dwie takie dziewczyny są. Jedna pamiętam, ją poznałem 10 lat temu, zresztą na tym nagrodzie, pamiętam, że ona była w filmie headhunterskiej, ona mnie sam wyrachuje. I wiesz, twarz gdzieś znana, coś tam wiesz, kojarzę, a przy tych setkach, tysiącach ludzi to człowiek się nie tego, nie? Cześć, witaj, gdzie pracujesz? Ja już panu mówiłem, co pan mnie nie pamięta? Ja idę aż na wyjść, nie? Mówię, wiesz co, poradasz, mogę powiedzieć, no tam gdzie zwykle, poznaliśmy się, jak byłam w Hortonie, czy tam coś tam, wiesz, dać mi szansę złapać grunt, bo jak nawet ten grunt znajdę, to sobie już popłynę, nie? Ale jeżeli, wiesz, nie ma tego przyczółka, no to stoję nad przepaścią i, wiesz, no nie polecę na morze, no bo mnie się wycofuje z relacji, bo ktoś mi nie dał szansy, wiesz. Także to jest bardzo ważna rzecz przy networkingu. Zawsze taka. Spróbuj znaleźć sobie fajnych parę pretekstów, żeby te swoje kontakty trzy razy do roku czymś pogadować. Jeśli masz kontakty ludzi na swoim poziomie, tam czy wiesz, jakichś socjalistów, przedsiębiorców niemieckich firm, no to tam 3, 5, 8 razy do roku. Jeśli ktoś jest już w miarę wysoko ustawiony, no to raz do roku, raz na 2 lata, raz na 3 lata. Ja mam paru takich kumpli nieźle ustawionych i mamy fajne, dobre relacje, w każdej chwili mogę zadzwonić, pogadać, ale korzystam z tego raz na 3, 5, 8, 10 lat, nie? Nie ma kłopotu, czyli im ktoś wyżej, tym rzadziej ja mu głowę zawracam. Jak ktoś jest tak średnio na początku, to mam sobie pozwalam pospamować częściej, nie rozumiem, że więc dla mnie to jest taka formuła zapraszania na różne imprezy i wtedy to ty go przedstawiasz innym ludziom, nie? Bo ty znasz ten klub Toastmasters, czy jesteś w tym Biennale, czy jesteś w tym Rotary, czy chodzisz na te spotkania tu do, wiesz, i to jest tego typu rzecz, nie? Więc chyba już to wszystko. Jeszcze czegoś. Życzenia, kartki, takie rzeczy. Ja to, wiesz, ja może mam tego takiej ilości, że olewam, natomiast od pewnego czasu myślę, że jak mi wyskakuje w Facebooku, czy w LinkedInie, czy gdzieś tam urodziny, to od pewnego tam się zastanawiam, czy do iluż ludzi jednak nie zadzwonić, nie? Ale to dopiero się zastanawiam, tylko znowu, no, ja mam taki układ, bo tego mam za dużo, nie? Więc i ja tak na Boże Narodzenie nigdy nie wysyłam żadnych kartek, ani na Wielka Raz. Jak do mnie ludzi wysyłałem, to im dziękuję i tyle. Wiesz, ja już uważam, nie, wiesz co, też, nie, wiesz, dlaczego? Dlatego, że w tym momencie też nie chcę uchodzić za spamera, nie? Uważam, że, a ty wiesz, wolę zrobić komuś favor, wolę zrobić komuś to, że to on do mnie wysłał pierwszy, niż ja do niego. Więc ja na przykład w grudniu zeszłego roku jestem jako pierwszy życzenie na początku grudnia, bo jakiś tam był pretekst, to rzadko to robię. A właśnie nawet nie, to nie były życzenia, tylko sobie jakiegoś takiego maila chyba, ale takiego neutralnego, posypały się. Natomiast ja nie wysyłam, bo też nie chcę być posądzona z panela, nie? Ponieważ część tych moich kontaktów to są, wiesz, takie jak tutaj w waszym przypadku, kiedy jestem w godzinie z kimś odmarłem, ktoś do mnie wysłał maila. Więc skoro on do mnie wysłał maila, to się nie będzie mieć naprzeciwko, jak ja raz na jakiś czas go zaspamuję, nie? Polecę jakimś uniwersalnym wynalazkiem mailem. Natomiast jeżeli ja poznaję jakichś ludzi na jakichś imprezach, z nim rozmawiałem parę minut, mam stówkę, wysłałem do niego maila, to nie jest aż taka relacja i 10% z tych ludzi mi pisze maila, ty taki złamasz się w to jest powrotem, ja ci tam zaraz biodesz modę i tak dalej. Więc ja przy każdym takim masowym mailingu 5 osób mi tam złamasów wysyłam. Nie, no to wiesz, to jest margines. Natomiast mówię, być może w twoim przypadku to można, natomiast kiedyś jak powiedziałem szkołę biznesu, jeden profesor powiedział tak, przyjaciół trzeba mieć nielicznych, ale niezawodnych. To jest taka rzecz, że ja sobie zrobiłem jakieś kilka kategorii kontaktów. Jak byłem w JobPilocie i w Neumannie, to miałem tak. Kadrowcy, bo to był mój target klientów, konsultanci HR-owi, konkurenci, prezesi i reszta. Miałem takich 5 kategorii po prostu założonych. Teraz, no i tam jeszcze dziennikarze. Teraz mam tak, też oczywiście dziennikarze i mam miastami porobione, bo lecę teraz rynek miastami opakuję, nie? I właściwie, no i tam moje 200 czy 300 warzywnie, które. Natomiast raczej byłbym za tym, żeby do mniejszej grupy ludzi, ale z tymi jakieś tam już masz relacje, niż wiesz, tam wysłałeś kartki, jeszcze nie wiem, do kogoś gdzieś tam raz widziałeś, jakby to jest kwestia ilości, nie? Więc ja tam jestem za tym, żeby lepiej zarządzić tą mniejszością kontaktów głębiej, cały czas poznawać nowych i zobaczysz, kto z nich gdzieś tam się z tobą w jakimś przedsięwzięciu zwiąże. Natomiast dbać o tą grupę, którą masz, schodzić w głębsze relacje, nie? zapraszać na jakieś imprezy, wysłać kartkę, zadzwonić, zapytać, jak mogę pomóc, coś tam jeszcze, wiesz, o tego typu rzeczy. Ale to mówię, żeby nie rzucić się na głębokie wody, bo po prostu polegniesz, nie? Bo wiesz, jak zaczniesz robić na sobie jeszcze 300 osób, to człowiek się po prostu zawali. Potem jest tak, że jak się tego nie zna za dobrze, ale zachodzi. Nie, nie, wiesz, wiesz, zrobisz trzy takie telefony, jest po tobie, nie? Dlatego też uważam, że te lepsze relacje z mniejszą grupą ludzi. Co sądzisz, żeby po takich świeżych kontaktach, kogoś tam następnego dnia po prostu podczas tego wysłania maila, zapytać, czy po prostu chcesz, żebym takie ciekawe rzeczy mu wysyłał, bo czasami w różnych spotkaniach biorę udział. Czy po prostu spamować na hama mimo wszystko? Nie, to jest tam kwestia pewnie tak jak powiedziałem. Ja mam o tyle relatywnie prosto, że gdzieś tam już 30 lat pracuję zawodowo i tam parę osób mi wybacza, takie mam przynajmniej wrażenie, nie? Ty dopiero startujesz, więc ta sytuacja jest trochę trudniejsza. No już parę lat ćwiczysz, niemniej jednak parę lat mniej ode mnie, więc jest ciut trudniejsza. Ja myślę sobie, że pewnie są dwie kategorie ludzi. Są ludzie, z którymi jakieś robisz wspólne projekty, załóżmy, zaprosiłeś jakiegoś wykładowcę, coś tam jeszcze, czy jakaś organizacja, ktoś ci w tym pomóc. To jest jakaś taka relacja już bardziej biznesowa. To wtedy rozumiem, uważam, że nie trzeba. Natomiast w momencie, kiedy jest taka, co, wiesz, przyszedł tłustu ludzi i ty do nich wszystkich wysyłasz, to ja uważam, że wiesz, nie było takiej sytuacji, że z nim 15 minut rozmawiałeś, a jeszcze przy okazji. Jak jesteśmy na imprezach, takich networkingowych, typowych, zazwyczaj rozmawiamy z kimś 3, 5, 7 minut, nie więcej. Czyli nie spędzamy czasu ze znajomymi, tylko staramy się rozmawiać z nieznajomymi. A po drugie rozmawiamy 3, 5, 7 minut, nie więcej. Bo to nie chodzi o to, że wiesz, jest na stali 100 ludzi, z kimś ci się spodobało, czy z kimś ci się spodobało rozmawiać pół godziny czy godzinę, bo na imprezę chodzimy po to, żeby poznać dużo ludzi, nawet krócej. Złapać 2-3, którymi się to fajnie zadzierzy. Coś tam widać, nie? Natomiast jak się z jedną osobą zagadasz, było miło, faktycznie, ale na koniec się okazuje, że ona szuka pracy, wjeżdża do Ameryki czy coś i właściwie miałeś okazję i ją przespałeś, więc raczej staram się krócej mówić. Czy wracając tutaj, jestem za tym, żeby tymi, którzy jakieś tam są relacje biznesowe, to bym zaryzykował i nie wysyłałbym tego. Natomiast z tymi, którzy są, że tak się wyrażę, takie generyczne kontakty ogólne, nic głębszego, to uważam, że tam w mailu, że jeśli nie chcesz otrzymywać, to tam kliknij nie i po kłopocie. Czyli pewnie jeszcze tam zrazu kiedyś, tak się wyrażę, ogólnie zaspamował, ale tam pewnie już nie więcej. Aha, czyli żeby tam nie wysyłać mi co miesiąc. Nie, wiesz. Hmm. Wiesz, jak mówią, są ludzie tacy, którzy tak jak ja nie przeszkadzam, to dziennie ze 20 maili takich kasuję, czasami się wypisuję, czasami się nie wypisuję, czasami nie wiem, jak się wypisać. Czasami się tam jednak skoncentruję od tego. No to jak mówię tam, więc mówię, te 90% kontaktów w stopce maila napisam. Jeśli nie chcesz, masz kliknij nie, bo wiesz co, znowu, ty masz tyle kontaktów w tej chwili, z 5000? 6,5. No 6,5 tysiąca. No dobrze jestem, nie? Mam wyczyć. Więc moim zdaniem jesteś już na tym etapie, że już tobie tak naprawdę na tych kontaktach nie zależy. To im powinno zależeć na tobie, a nie tobie na nich, nie? Bo do tych 5-6 tysięcy to jeszcze człowiek zależy, żeby tego jeszcze mieć. A potem to już sobie lepiej wybiera. Czy mniej, albo wiesz, ci z tymi nie masz relacji, to i tak oni to wrzą do kosza i tam gucia z tego będzie, nie? Więc nawet to prawo wielkie już nie zadziała. Więc ja tak bym się uważał, nie ma sensu tak, aż się tym tak specjalnie przyjmie. Jakiego Grzegorzu programu używasz? Manager, czy... O, już takich trudnych pytań mi nie zadawaj. Co jedna, to jest tak, ja do tej pory rzeczywiście, ponieważ biznes jest relatywnie mało dochodowy, więc ja nie zainwestowałem w jakąś poważniejszego celu, nie? No, próbowałem kiedyś, ale są te, tak ciężkie te rzeczy, więc ja mam, jak powiedziałem, 3 skrzynki gmailowe i wszystko. I więcej się nie chrzanie. W niektórych mam tam takie, ale w niektórych taki, czasem, no tam jak mam bardziej oficjalny, mam tam turnia.pl/polska, niektórych Grzegorz Małpka Turnia, w zależności od jakiego segmentu rynku wysyłam. Natomiast teraz się zastanawiam, wiesz, tam mi kolega zaproponował zadychę, żeby taki system zrobić, zresztą trójki, tak wiesz, liczę, nie? Mam jednego orła, który, takiego przyjaciela, który mi to robi tak po prostu for free, bo też na swojej bazy, że na przykład jak ja mam czyjeś imię, to on pisze Witek Krzysztof, Witek Sebastian, Witek Grzegorz. Nie? Już tam pewnie z 2000 kontaktów mam po imieniu, bo widzę, że jest dużo bardziej skuteczne, kiedy do kogoś wysyłasz maila Witek Grzegorz, Witek Kamil, a nie Witek, albo ja na przykład ze wszystkimi natychmiast przychodzę na ty, to względem na swoje lata, dlatego, że jak później wysyłam maila, to pisze wszędzie Witek, nie? I już nie trzeba zastanawiać się, czy witam pana, witam panią, tylko piszę witaj i mam dużo łatwiej, nie? Natomiast w tej chwili, jak powiedziałem, zresztą chcę wejść, ciągnę jeszcze go parę miesięcy, to już jak powiedziałem, troszeczkę tak zaczynam iść ścieżką, bardziej wrócić do warsztatów, do szkoły, do wykładów, więc teraz chcę, że się więcej z tych relacji wycisnąć z tych kontaktów, więc wiem, że bez dobrego CRM-a to nie będę w stanie. Czyli dla mnie podstawowa rzecz, żeby jednak wysyłając maila było imię Witek Krzysztof, Witek Piotr. jak powiedziałem, że tak ja zapraszam z tego mojego półtora tysiąca na LinkedInie. Siadam 2-3 razy w tygodniu, wysyłam do 20 ludzi, to wszędzie wpisuję imię, nie? Witaj Piotr, witaj Krzysztof, witaj dzisiaj. I wysyłam tego maila, bo chcę, żeby ktoś widzieć, że jest naprawdę do niego, że ja o nim myślę, a nie leci to generycznie 15 tysięcy maili. Więc to jest dużo większa skuteczność, kiedy jest konkretne imię. Wielu ludzi mi później odpisuje, wiesz, nie widzi, że to poszedł automat, nie? Im się wydaje, że poszło to. Ale nawet jeżeli część wie, że to jest automat, to mówi, kurde, no właśnie, to nie ekspertny, zrobię taki automat, że też tam jest moje imię, to się ludziom też, powiesz, 90% tego ludzi nie robi, nie? Także ja uważam, też szanuję tych, tak żeby ja niestety do tej pory to robiłem na Gmailu i aż tak się bardzo nie przejmowałem. Może powinienem też, ale... Coraz więcej systemów potrafi odmieniać. Tak. Zwołać, tak. Ty mi podsyłałeś, pamiętam, taki jakiś program. Podsyłałeś mi. No, z pół roku temu. Ja go, wiesz, wysłałem do moich chorób do Krakowa, ale tam, wiesz... Jak mówię, tam wiesz, wtedy nawet tam te 250 zł miałem taki budżet, że nie bardzo mogłem w to włożyć. Jakiś taki był problem. Natomiast kumpel mi zrobił, mam to bezpłatnie, tam raz na kwartał mi to rozsyła. Coraz więcej już potrafisz odmieniać, tak? Programów? Tak, coraz więcej. Przez kilka takich. Ty używasz tak już, tak? Tak. Jak ty używasz? Ja używam Pernname obecnie oraz wcześniej używałem Fumpa. To są takie płatne programy, tam kilkadziesiąt złotych miesięcznie płacisz. No, więc ja mówię teraz, no coś takiego wszędzie zrobić. No, może się rzeczywiście do ciebie się uderzę, żebyś mi pokazał, czy wiesz, płaci te 3-5 tysięcy za to, żeby ktoś zrobił jakiś taki wyczesany program. Ja tak czasami uważam, te wyczesane programy, wiesz, to jest kupę, człowiek płaci kasy na wkrzanianie tych funkcji, nie wiadomo po co, dlaczego. Dobra, inne pytanie. Żeby skończyć te połowę. Ja mam pytanie. Czytałem o takim systemie zarządzania w jakiejś książce, że on robił wieczorem notatki z wszystkich informacji o ludziach, które się dowiedział i robił takie teczki ludziom, których potencjalnie może spotkać. Ja tak robiłem, kiedy nie było wiesz internetu, kiedy komputery były bardzo początkowe. Mam w domu taki jeden segregator, gdzie z każdej rozmowy pisałem notatki, żona, dzieci, pies, to tamto, narty, szmarty. To robiłem. Wiesz, teraz ja robię taką rzecz, że po każdym spotkaniu wysyłam maila, nie? Tam po większości spotkań wysyłam maila. W związku z tym ja później odgrzebuję, to już widzę, kiedy gościa spotkałem. Jak ktoś do mnie pisze, coś tam chce, to patrzę, czy go znam, czy go nie znam. Ponieważ mam na tym Gmailu kontakty od 6 lat, to 99% ludzi, których znam, tam już jest, nie? Więc wtedy, jeżeli ktoś do mnie o coś pisze, prosi, to pytam, skąd się znamy, jeżeli nie ma w tej mojej bazie. Jak ktoś mi wspomina, a tam był Majsekowcem 15 lat temu, to okej, nie? Ale jeżeli ktoś tam w ogóle nie, no to wtedy tak, jeżeli ktoś do mnie pisze, kogo nie znam, to pierwsza rzecz, zrób coś dla mnie. Ja to taki mam przypadek Hillary Clinton. Gdzie tam ze Stanfordu do niej napisali, że ona zrobi dla nich wykład. To ona powiedziała, jak studenci przypracują 10 tysięcy godzin społecznie, to ja przynajmniej zrobię dla was wykład. I teraz, jeżeli ktoś mnie o coś prosi, to ja patrzę. Słuchaj, jeśli chcesz, to przyjdź na klub Toastmasters i przyjdź na Biennale i wtedy tam tą ankietę 15 minut dla ciebie wypełnię. Jeżeli jesteś młody, aspirujący i chcesz, to lepiej daj coś z siebie, bo ja blokuję ludzi, którzy wiesz, przyjdą, wyżrą, jak to mówię, z miski, nasikają, smarują, wiesz, więc chcesz, żebyś pomógł? Ja nie mówię, że nie, ale najpierw daj coś z siebie. Poświęć te 2 godziny czy 3, to ja ci mogę poświęcić 15 minut, bo moje te 15 minut jest warte tyle, co twoje 3-5 godzin. Także pytanie było jeszcze raz do Sebastiana, żeby... Ja w tym systemie, czy taki warto prowadzić przez tą właśnie... To jest tak, ja miałem już takie, tylko wiesz, przy ogromnej ilości tego, jakie ja mam, to po prostu ja już tego nie nadążam, nie? Dlatego też ja zrobię taką samą technikę. W mailu, kiedy piszę tak po spotkaniu, po wykładzie, po czym, piszę datę. I piszę datę dzień, tam już 15.10.20.08. I wtedy, jeżeli wiesz, na przykład patrzę na wizytówkę 15.08, kiedy patrzę wszystkich ludzi, to 15.08, tam ze wszystkich lat nie prawda wylatuje, ale widzę tego człowieka, bo na mnie wykładzie wtedy czy wtedy, nie? Więc ja sobie po tym mniej więcej ćwiczę. Natomiast czasami, wiesz, jak mam normalne godziny rozmawiania, to jest spotkanie biznesowe, to dobry zwyczaj korporacyjny jest taki, że piszę podsumowanie. Witaj Sebastian, bardzo dziękuję za spotkanie. Zwłaszcza, żeśmy mówili o tym. Wiesz, przemytam, natomiast jest tam faktycznie w jakichś tam tych chyba mailach jest tam okienko na notatki, mi się wydaje, nie? Tam jest. Stop, ja tam czasami wiesz, robię. No więc to jest właśnie, więc i tak do tego ja nie zaglądam, więc ja sobie to odpuszczam, nie? Ja jestem pewien innej sytuacji, bo to ludzie zamykają kontakt ze mną, nie ty, nie? Więc jeśli bym był na twojej pozycji, to bym tak robił. Jeżeli weźmiesz tego Harvey McKay, tam pływać z rekinami, nie raczej się pożyć, jest taka książka. Był na naszej konferencji w Biennale w zeszłym roku. Stawaj. trzy razy szybciej ode mnie mówił. Miał jeszcze tak mikrofon, że w ogóle ścinał końcówki, nie było go słychać, więc ja załapałem ze 20-30%, ale... I on mi tak, on ma takie 66 pytań, które zbiera o kliencie. 66 informacji o kliencie. To jest niesamowite silne narzędzie. Ja to próbuję robić, ale też jest strasznie ciężko, nie? Natomiast jeśli budujesz swój biznes, budujesz relacje, to absolutnie bez tego w ogóle nie ma o czymkolwiek mówić, bo nie będziesz pamiętał tego, nie? Wiesz, kto ma kiedy, no wiesz, 10 rodzin to jest proste, bo tam wyskakuje, nie? Ale jak mówię, żona jest, to wczoraj wiesz, na przykład jest Kamila, nie? No, znamy się jakiś czas, tam robimy różne projekty, więc ja sobie parę miesięcy temu pisałem, że żona ma na imię Monika, nie? Wiesz, od paru miesięcy, między od początku roku chyba tego, czy gdzieś tam końcówka zeszłego, wpisuję sobie takie rzeczy, nie? W komórce, nie? Bo pytam, słuchaj, co tam Kamilu Moniki? Wiesz, sympatyczna miała dziewczyna, wiesz, jest zupełnie inna rozmowa, kiedy byłeś w relacji, kiedy widzisz, że komuś zależy i zapamiętał to, nie? Jakie narzędzie użył, to nie jest w sumie istotne, nie? Czy to była czysta pamięć, czy to była, wiesz, proteza. Może, że w ogóle jemu na tym zależało, skoro zależy mu na tym zainteresowaniu. My w Bieraj mówimy tak. Jest takie powiedzenie guru od przywództwa i od zespołów Katzenbacha. To nieprawda, że to nieprawda, że więzi, no cholera, wyleciało wszystko, długi czas tego używałem, aż wreszcie wyskoczyło. Czyli ta sytuacja taka, że więzi nie wystarczą, żeby zespół osiągał dobre wyniki. To dyscyplina nie więzi powoduje, że zespół osiąga dobre wyniki. To dyscyplina nie więzi. Tylko, że więzi to jest w ogóle fundament. Nie? Jak w zeszłym roku byłem na konferencji Bienaja, my taka babka, co ma 160 grup Bienaja, powiedziała tak. Ona najpierw patrzy, kto wśród tych ich członków Bienaja, tych dyrektorów, bardzo łatwo nawiązuje relacje. Jeżeli ktoś się szybko, fajnie zaprzyjaźnia, dobrze mu coś patrzy, ludzie lubią do niego, to dopiero wtedy on zostaje dyrektorem, a mama sobie jest dyrektorem, i on dopiero zaczyna lekko przykręcać śrubę. Dlatego, że jeżeli ktoś nie potrafi zbudować relacji i zaczyna zespołu przykręcać śrubę, to zespół mówi godzi. Czyli pierwszym warunkiem, żeby zbudować zespół, żeby osiągnąć dobre wyniki, jest zbudowanie miłej, sympatycznej relacji. Jeśli nie zbudujesz miłej, sympatycznej relacji, rozumiesz? To ci nie da grupa prawa do przyciśnięcia śruby. A część ludzi, szczególnie wiesz, korporacja, o, to rozmawiać z szefem, no to upak, no, na jutro mi to zrobić, nie? I śruba. A każdy mówi, dojdź. Czyli budowanie relacji, pamiętanie o rodzinach, imieninach, żona, dzieci, to wszystkie, szkoła, to tamto, 66 punktów, nie? Jakie wino lubi, jakie nie lubi, whisky takie, a śmakie, czy golf, śmowy, to wszystko trzeba wiedzieć. Wiem, że to jest kwestia, ty wiesz, kilkunastu, kilkudziesięciu ludzi, no nie każdego człowieka spotkasz, ale ty kilkunastu, kilkudziesięciu, no. Natomiast to jest, uważam, naprawdę bez tego to jest ciężko, wiesz. Ja tam się ślizgam, nie, no bo wiesz, przy takiej ilości ludzi, to na rzeczywiście tam, wiesz, już wchodzę takie poziomy, lewituję, tam mam takie swoje tekściki, właśnie jeden mój z tych tyków, wiesz, takim, co słychać, gdzie teraz porabiasz, wiesz. Jak ktoś jest inteligentny, jak powiedziałem, daj mi szansę, mówię, no słuchaj, tam pracujesz te 5 lat, chyba mam tego potem, nie? Ale mówi nazwę firmy i sobie wiem, uff, no tak, tak, sama potem pamiętam, tak, rzeczywiście, wiesz. Więc... I wtedy już wiesz, lecę jakimiś tam tekstami, ale moim zdaniem warto tego używać, warto zapisywać. Nie do wszystkich, nie? Do tych, na których uważasz, że zawsze te minuty z tymi, wiesz, robisz jakiś biznes, gdzieś tam jesteś w większej relacji, gdzie te 20, 30, 50 osób na początku. To nie później do 150 to wystarczy, nie? Chyba, że masz jakąś taką firmę, wiesz, jeżeli twój jeden kontrakt, wiesz, jak masz kontrakty takie, że ludzie codziennie przychodzą, piją u ciebie kawę, no to po jakimś czasie znasz tą setkę ludzi, nie? Jak masz biznesy takie, że u ciebie kupują, nie wiem, no, strony internetowej, masz 500 klientów czy 1000, tam kupują już online wszystko, tych nie znasz, tam coś w internecie kupują, wiesz. Ale jeżeli to jest, wiesz, 20 klientów rocznie, którzy kupują cię po 10 tysięcy, no to sorry, to trzeba iść do trzeciego pokolenia wstać, nie? No to trzeba iść wszystko, nie? Jaka uczelnia, jakie to, jakie tam, takie siato. Więc tutaj, wiesz, jest to kwestia, trzeba to zwymiarować odpowiednio, nie? Żeby adekwatnie do tego tak głęboko schodzić i tak szeroko. Inne pytanie. Jak zbudować dział handlowy? Ho! Zatrudnić dobrego dyrektora sprzedaży. Nie, słuchaj, ja nie potrafię budować zespołów. To jest moja też jedna z osobowych stron. Wiesz tak, żeby zbudować zespół, trzeba ludzi szczędzować. To, co powiedział nasz kolega Hansus, tak? Jak on na imię Michael? Michel powiedział tak. Polaków się bardzo prosto motywuje. Polakom trzeba powiedzieć, co, nie zrobisz tego? Sebastian, ty nie zrobisz tego? Ja zrobię! I Polacy to jest proste jak budowa cepa. Co? Ja, ty nie zrobisz takiej konferencji? Natomiast, wiesz, ja wiem, Sebastian, to fajna sprawa, wiesz, weź mi tu pomóż tego. Wiesz, nie mogę, może jutro, wiesz, ale wiesz co, nie, to chyba to jest nie dla mnie. Wiesz, trzeba mieć w sobie taką, jak gdyby, taki talent, taką łatwość, taką umiejętność, że challenge'ujesz ludzi i oni w to wchodzą, nie? Że słuchaj, jesteś młodym, ambitnym gościem, widzę, że prowadzisz się, marzy kariera, no, ty tam daleko zajdziesz, no. No i co robisz w tym kierunku, żeby tak daleko zajść? No, tak się tam, no, słuchaj, no. Szukam tak. Wiesz, my wpinamy taki tekst, że jak wykupujemy ludzi do zespołu, nie? Mówimy, słuchaj, Michał, wiesz co, szukam w tej chwili dobrych handlowców. Jakbyś kogoś znał, ktoś jest młody, ambitny, ma 6 tysięcy kontaktów, zorganizował 50 imprez, przecież mówię twój profil. Szukam w swojej bazie. Czy tak, jak kogoś rekrutuję, to znam tą osobę, mówię wszystkie jego cechy, mówię znam jego profil, to co o nim wiem, wiesz, pozytywnego, dobrego, mówię, słuchaj, wiesz co, szukam tam takiego dobrego handlowca, ma dużo kontaktów, ma świetne te, robi to i to. Jakbyś kogoś znał, to mi dobrze znajdzie. On mówi, słuchaj, a może ja? A, no wiesz co, jak chcesz, a to ty chcesz być w moim zespole, a nie ja chcę ciebie w swoim. To jest ta niewielka różnica, która powoduje diametralną, cholerną różnicę. Ja jestem człowiekiem, jak powiedziałem, jestem ewangelist, ja sprzedaję ideę. A jak rekrutuję zespół, to oni powinni chcieli być w twoim zespole. I to jest ta różnica. Że ja przyciągam ludzi do idei, wiesz, teraz na TEDzie oglądałem takiego gościa, co właśnie mówił, że różnica między wyśmienitymi filmami a średnimi czy kiepskimi. Że jak weźmiemy tą filmę, wiesz, od tego, nie, jak weźmiemy tą filmę od tego, słuchajcie, my, tu na generacja tego, śmego i tam na poziomie wartości ludziom do mózgu wchodzisz w tą część mózgu gazią, a dopiero później mówisz o korzyściach. A inni mówią, no mamy świetno tego, gigahercy, megahercy, tu, tam, to srantowanko. Każdy mi pierdol, to ma przez 100 takich innych. Czyli ludziom pokazujesz wartości, oni to chwytają, przychodzą do ciebie, nie? Natomiast jak rekrutujesz ludzi, to oni dostrzegają się wartości i mówią, ja tu chcę być. Nie? I teraz jest sztuka, co zrobić, żeby to on powiedział, słuchaj, a ja mogę w końcu, ja uważasz, że ja się nadaję? No wiesz, ja tak popatrzę, no, jesteś jeszcze młody, no to musiałbyś się wykazać, wiesz, to nie jest takie proste być w moim zespole. Ja tego nie potrafię, nie? Bo ja ludzi chcę kupić dla idei, a to trzeba, żeby ludzie ci powiedzieli, ty, ja chcę być w moim zespole. No słuchaj, to jeszcze długa droga, wiesz, to trzeba i to, przyszli dzieciory, spogadamy, no sprawdzimy się, pokazują potrafi. Więc dla mnie podstawa była dobra do zespołu, że ludzie chcą ciebie być. Technika, to poziom myśli, to jest taka. Słuchaj, szukam takiego człowieka. Może znałbyś kogoś takiego, to mi daj znać. Tak? Ja. Inne pytania. No już, tak. A ludzie, jak się tak rozmawia z ludźmi, tam jakieś takie tematy, no jest z tyłu, co mu nikt tutaj nie odczuwa jednej sztuczności, że tak naprawdę nie chodzi o to, co... To jest taka rzecz. Moja ulubiona anegdota. Lat temu 15-14 przeszkoliłem 300 kierowników punktu obsługi klienta Banku Millennium. Wtedy firma McKinsey zrobiła strategię Banku Millennium, pierwszy komercyjny bank w Polsce. Było tylko PKO BP i Żubrek stary, komunistyczny, nie było żadnych banków w Polsce. Był pierwszy prawdziwy bank w Polsce. McKinsey zrobił strategię, Helmut Neumann zrekrutował ludzi, Taker zrekrutował z tego, a myśmy jako Neumann Instytut szkolili tych ludzi. No i przyjechali Amerykanie, nas tam wiesz, trener, przećwiczyli. Ja tam 3 dni tam w szkole tych. No i ci Amerykanie nas szkolą, kamery, scenki, taka scenka jest i my się tego uczymy. Dzień dobry, cieszę się, że panią widzę. Zapraszam ponownie. Ja na dziewczynę myślę, to takie sztuczne. To takie sztuczne. Dzień dobry, cieszę się, że pana widzę. Zapraszam ponownie. To takie sztuczne. A jedna koleżanka mówi, słuchaj, co? Ja właśnie wróciłam z Wielkiej Brytanii. W Londynie pracowałam 10 lat. I wiesz, coś powiem? To już była końcówka komuny, bo tam 97 rok to jeszcze ludzka końcówka komuna. Ja wolę płatną uprzejmość od bezpłatnego chamstwa. Więc wiesz, to przez moment jest to sztuczne, ale wiesz, wszystko jest sztuczne, no wszystko jest sztuczne, no to jest sztuczne, wszystko jest sztuczne, no to nie jest sztuczne, no to jest na sobie jeszcze. W związku z czym, przez moment jest to rzeczywiście sztuczne, bardzo tylko jeszcze raz powiem. Za chwilę powiem sobie, cholera, sprawny facet, wiesz, jemu na relacji ze mną zależy, dlatego, że pamięta o tym, nie? 90% ludzi nie pamięta, to mu na tym nie zależy, a jemu zależy. I teraz jest kwestia, wiesz, czy to jest taka zależność jakaś bardzo interesowna, czy taka. Ja miałem zrobić wykład, ale właśnie nie zrobiłem. 10 paradoksalnych przykazań lidera. Kupiłem z imperatorem taką książeczkę. Facet w 68 roku był w waszym wieku, był na Harvardzie, w koledżu. No i były tam wybory do samorządu studenckiego. I on zobaczył, że chłopcy chcą przegiąć i zmienić tak statut samorządu szkolnego, tego uczelnianego, żeby tam sobie zagadnąć władzę i tam sobie swoje lody kręcić. No ja się przeciwstawiał, pojedynek. No tak już budował lody. I wreszcie na koniec dnia, po paru miesiącach, on został tym prezesem, czy przewodniczącym samorządu studenckiego. I po paru miesiącach na kampusie ktoś podchodzi do niego i mówi: ty, to ty żeś dlatego tak to zostało przeciwko nim, bo ty chciałeś zostać prezesem tego stowarzyszenia. No wiesz, i on uważał, że te zmiany są niewłaściwe, że to się dzieje draństwo przeciwko demokracji i trzeba przeciwko temu zaprotestować. Na koniec dnia fala wyniosła jego, nie było to jego intencją, nie? On chciał tylko zaprotestować i przeciwstawić. I napisał taki biuletyn, mam 15 stron, 10 paradoksalnych przykazań. I on tak żył po świecie tam ze 30 par lat, matki Teresy w Kalkucie były na ścianach w tym hospicjum. Tak, on namówił Spencer Johnson, czy Johnson Spencer anyway, żeby to zrobić tą książeczkę, i napisał książeczkę anyway. Jak do mnie napiszecie, to wam wyświetlę ten skrót tych 10 przykazań. Anyway, ja tę książeczkę kupiłem i zrobiłem z niej wykład 10 paradoksalnych przykazań i on mówi tak, pierwsza. Ja sobie na to wpisałem, ty mam pracę. Nie zawsze komputer się chce mi odpalać, więc że tak się wyrażę, żeby ich nie tego... Pułapki. Teraz jeszcze znaleźć, to ktoś. Ludzie zachowują się nielogicznie, nierozsądnie i są egoistycznie. Kochaj ich pomimo to. Jeśli jesteś liderem, to bądź przygotowany na to, że będą ci ludzie na różne sposoby robili wbrew, ale jeżeli jesteś jako lider, zmienia świat, trzeba ich. Po drugie, ludzie, którzy robią coś dobrego, pozwolą się egoistyczne pobudki. Rób dobre rzeczy pomimo to. Dalej to jest, ludzi sukcesu otaczają fałszywi przyjaciele i prawdziwi wrogowie. Dąż do sukcesu pomimo to. Powiem więcej. Im wyżej wchodzisz, tym pozyskujesz więcej wrogów i fałszywych przyjaciół. Więc masz do wyboru. Albo być tak zwanym dole społeczeństwa. I nie masz samych przyjaciół, nie masz fałszywych przyjaciół, nie masz wrogów. No, wszyscy się będą fajnie. Albo rośniesz, jesteś coraz większy, coraz mocniejszy, wiesz, rzeczywiście pomagasz coraz większym ludziom i zbudować dużą organizację. I wtedy masz całą masę fałszywych przyjaciół, prawdziwych wrogów. Ludzie mylą, bardzo ładnie to rozgraniczą, że kiedy zajmujesz jakieś stanowisko, przykładowo prezydent kraju naszego, to jego prawdziwym wrogiem było dwóch kandydatów, którzy się nie dostali. Ale jeżeli przykładowo jesteś, startuje na stanowisko tam, nie wiem, no, jakoś tam zwany wodę, no, jakokolwiek 20 ludzi, czasami masz wrogów osobistych, a czasami masz wrogów pozycjonalnych. Jeżeli jesteś prezesem jakiejś firmy, czy jesteś tam liderem jakiegoś stowarzyszenia, to ludzie atakują ciebie nie dlatego, że ty fizycznie się nie podobasz, tylko dlatego, że atakują tą organizację. No, nie lubię tam, nie wiem, SLD, czy tam nie lubię, nie wiem, tego. Mówię, a to ten złodziej, o butach, wiesz, koniec, nie? I ludzie biorą to do siebie personalnie, że są atakowani. Oni nie są atakowani personalnie. Atakowani ich stanowiska. Zejdą z tego stanowiska, kogoś innego by atakowali. I to jest jeden z takich pułapek właśnie lidera, że część osób mówi, jak byłem prezesem tej firmy, to wiesz, dziennikarze, media dzwonili do mnie, tutaj, tego, nagle chciałem być prezesem, no wszyscy się ode mnie odsunęli. Pomyliły się jedną rzecz. Kiedy jesteś prezesem tej organizacji, to ludzie się przyjaźnią nie z tobą, tylko z tym stanowiskiem, które zajmujesz. Szczerze ze stanowiska, już się z tobą nie przyjaźnią, tylko przyjaźnią się z inną osobą, która 68 rok, chłopak w waszym wieku, to odkrył, że jest to norma. Kolejna rzecz to jest o dobrych uczynkach, które czynisz dzisiaj, nikt nie będzie pamiętał już. No pamiętasz, co ja zrobiłem 20 lat temu, 15 lat temu i ludziom pomogłem. Czasami ktoś tam mówi, że jakoś to dziękuję ci, zmieniłeś moje życie. Okej, miło, sympatycznie. Albo bardzo dalej. Szczerość i uczciwość czynią cię podatnymi na zranienie. Bądź szczery i uczciwy pomimo to. Kolejna rzecz. ludzi realizujących wielkie idee potrafią zabić ludzi o małym rozumku. U nas ten Narutowicz, Martin Luther King, Kennedy. Wiesz, teraz ten na tej wyspie, po prostu ludzie mają jakąś ideę, lubię tę ideę, nieważne. Ludzie o wielkich umysłach, o wielkich ideach, Sokrates, jest Sokrates, tak dalej. Dalej, teraz tak. Ludzie współczują przegrywającym, jednak podążają za liderami, za wygrywającymi. Z jednej strony nachylą się na to, bo no wiesz, szkoda, przegrałeś, i cię tam zostawią i dołączą do tych, co wygrali. To są tak jak wiesz, nie możesz mieć potencji, no wyskoczyłem z 10.5 i została ze mnie mokra plama. No nie trzeba powtarzać 10.5. Wiesz, a no wyskoczyłem i została ze mnie mokra plama. No to nie trzeba wyskakiwać, wiesz. I to są takie przykazania. Jeśli ich nie przestrzegasz, to jest mokra plama z ciebie. Się nie ma co obrażać. No to jest grawitacja, co? Dyskutuj z grawitacją. No dyskutuj z grawitacją, gulagisz. Wiesz, jeden z moich guru Charles Handy, mój ducha, pisze coś takiego. No on tam też chciał zmienić świat, jego ojciec był tam pastorem od trzeciego pokolenia pastorów i mówi, przychodzi do psychiatry, do psychologa i mówi, że no, on to chciał zmienić świat i wiesz. O, mówi, ładne rzeczy, mamy Buddha, Chrystus i czas chętny. Wiesz, jeśli chcesz się postawić w tym szeregu, no to już jest, może trzeba się pójść polecić trochę. Więc jeżeli, dalej, budowanie czegoś trwa lata, może to zostać zniszczone w jedynie, nie? A teraz myślę to tsunami, co przyszło. Byłem w 79 roku na wyspie greckiej, na Krecie. Tam jest Idylak Leonie, jest to taki pałac tam z III wieku przed naszą erą. Się zastanawiam, jak to się stało, że normalnie wszystkie zamki pałacu są spalone do gruntu i widać warstwę taką tył. A tam nie było nic. Wybuchł wulkan jakiś tam ten i poszło tsunami tak teraz w Japonii. Zmiotło całą cywilizację krotańską w jednym ułamku sekundy. Budowali lata. Zostało zniszczone w palce. No tak samo, my budujemy jakieś przedsięwzięcia. Poszło, cholera. I ostatnia rzecz. Ludzie potrzebują pomocy, lecz mogą cię zaatakować, kiedy zechcesz im pomóc. Dając światu, co masz najlepszego, zostaniesz kota w zęby. Czyń to, co możesz najlepszego, niezależnie od tego. Tak jasno na lidera. Ja wczoraj o tym mówiłem. Po czym poznać liderów, powiedział mi 20 lat temu na Kanadyjczyk. Po strzałach w plecach. Prawdziwie, że prezesu przyjechał jeden kanadyjski i powiedział, panie profesorze, co mam zrobić? My jesteśmy liderem naszej branży, i co my wymyślimy jakąś reklamę, to za chwilę wszyscy konkurenci, jak kupisz nasz program, będziesz rysował jak Rembrandt, a po 3 miesiącach kupisz nasz program, będziesz rysował jak Rubens. Co my nie wymyślimy, to i to naśladują. A on mi widzisz, ile jest w twojej branży? 20. Albo możesz być liderem, którego cały czas 20 film goni, albo może być tych 20, co będą tego lidera. Wszystko. A lidera wszyscy z tyłu mają fajną pozycję i tylko wiesz, to jest bardzo wygodna pozycja. Aczkolwiek gorsza, no bo jesteś followerem, a nie liderem. Nie, więc jeszcze tym liderem biec i mu tam cały czas można w kupę strzelić. Nie? Także taka jest, więc takie są zasady przywództwa. Więc to, że to jest sztuczne, przez moment wszystko jest. I try to do my English the best, no my English I think is artificial too. It's not my native language. To jest. Tak samo mówię sztucznie po angielsku. Już nie mówię naturalnie po angielsku. Nauczyłem się i mówię. Lepiej gorzej. No bo to czyli są te zasady, czyli te autorstwa. Jest napis do mnie ten anyway, albo 10 razy sami w Kanadzie, się nazywa Keith Kenneth. Albo napisz ten paradoxal commandments, albo napiszesz do mnie Grzegorz Małpka, trudny.pl, to przyślesz tam PowerPointa z tym. One są genialne, ale po prostu ja jak to czytam to za każdym razem, ale pokazujesz, podsumowując ostatnio, że, bo to jest też takiego, że ja o tym się wspomniałem, ale powtórzę jeszcze raz, no już na zakończenie. Pierwsza rzecz, czy chcesz być liderem? Po części mówi, nie chcę. Okej, okay. Chcę. Drugie pytanie jest takie. Czy jesteś gotów zapłacić cenę? Bo to jest jedna cena. Relacje, tam zależy razem żonę do tego, ona tam się wścieka, bo tam to się antowało. To są różne sytuacje najróżniej. Po drugie, wiesz, nie oglądasz telewizji, głupich meczy, nie chodzi tam piwo. No kupę rzeczy, które większość twoich rówieśników robi, nagle nie robisz. Bo po prostu mierzi cię to i mówisz, bez sensu. Ale to też jest cena, no bo nie my, ty tak jesteś tego, a my tu... Kolejna rzecz, że... To są te przykazania, nie? że masz więcej wrogów, fałszywych przyjaciół. Nie, rzeczy się dzieje wokół ciebie takich, którzy inni nie mają, bo brali pozycję tylko bycia tymi followerami, a nie liderami. I kolejna rzecz jest taka, że jeśli jako lider, ta kwestia twojej motywacji, czy pierwsza, czy chcesz być liderem, chcę. Jesteś gotowy zapłacić cenę, jestem. Jaka jest twoja motywacja? Dlaczego to robisz? I teraz motywacje są dwie. Jedna to jest właśnie czas chętnego, bo chcę zmienić świat. I to jest teraz, tak jak powiedziałem, pewna pułapka. Młodzi ludzie chcą zmienić świat. Koło 40 widzą, że nie zmieni świata, no to trzeba strasznie zmienić swoje otoczenie. Koło 60 widzą, nie zmieni świata, nie zmieni otoczenia. To, co można zrobić, to zmienić samego siebie. Czyli zmienić swoje przekonania w mózgu. Fałszywe. Więc teraz, jaka jest twoja motywacja? Jeżeli twoja motywacja jest to, żeby w pełni samemu wykorzystać ze swojego potencjału, żeby z mózgu, wiesz, wydłubać i wyrzucić fałszywe przekonania na temat świata, w swoim otoczeniu, takim zupełnie najbliższym, wiesz, twój sposób ubierania, zachowania, relacji z ludźmi, nie tam, ty po prostu starasz się zmniejszyć chaos, to starasz się zmniejszyć chaos, żeby było ciut więcej porządku, jak to się mówi, z miejsca, którego korzystałem, z miejsca, z którego korzystałem, zostawiam w stanie lepszym niż zostałem. Miejsce, z którego korzystałem, zostawiam w stanie lepszym niż zostałem. Jeśli byłem na tym świecie lat 50, 60, 70, oprócz tego, że zjadłem się, wypróżniłem, to jeszcze, wiesz, parę razy trawnik spostrzegłem, posadziłem trzy drzewa, coś tam jeszcze, no tyle ile mogę, wprowadziłem trochę tak zwanej negentropii, czyli spowodowałem, że ten świat ciut mniej się rozsypywał, bo on się będzie rozsypywał cały czas. Ale jeszcze raz, nie robię tego, żeby zmienić cały świat, bo mówię to, co zaraz rewolucjoniści, to jeszcze taką anegdotę padałem. W 94 roku byłem w Londynie na konferencji kadrowców, architektorów personalistów Europy, po południu ściągnęli na przez satelitę Petera Drakera. No i z Peter Drucker siedzi sobie w San Jose, popija kawkę, bo tam już 90 par lat miał. My siedzimy w Londynie, po obiedzie lekko przesypiamy. No i potem w jego wykładzie, krótki, tylko 15 minut, a zaczął od 1928 roku, tak jak ja ci zacząłem od moich tych. I mówię tak, pytanie, a co pan sądzi o charyzmatycznym przywództwie? No, w moim życiu przeżyłem dwóch charyzmatycznych przywódców, Hitlera i Stalina, i wystarczy. Jest, z jednej strony wiesz, żeby być liderem, trzeba być osobą lekko szaloną. Bo to nie jest dla zwykłych ludzi, nie? Życie tak, nawet mają takie określenie Michigany. Trzeba być pierdzielonym, nie? Żeby być liderem. I to jest prawda. No, ja normalny do końca nie jestem, bo byłem w tym miejscu. A z drugiej strony też czyli trzeba troszkę to czuć na sobie. A druga rzecz, że mając tą misję, próbując zmieniać świat, jednak jak powiedziałem, zaczynać od samego siebie, nie? Czyli wykorzystywać pewnie swój potencjał, patrzeć, jak ja mogę w swoim najprostszym otoczeniu, w swoim zachowaniu, w swoim tym słuchać ludzi, wspierać ich, nie próbować ich zmieniać, nie próbować ukazać się, tylko no, jest to trudne. Ja powiem szczerze, ja też sam do końca jeszcze nie wiem, jak tą jego radę, tego kipakaneta zastosować. Natomiast już wiem jedno. Nie chcę być przywódcą, nie chcę być liderem po to, żeby zbierać oklaski, żeby ktoś powiedział, o no, Michał, świetnie to zrobiłeś, jesteś kulga, jak można mówić, nie? Stella, o to super, Stella, dobrej gratuluję. Jeżeli twoja patycyna jest taka, że ktoś przyjdzie i powie, o Stella, świetnie, gratulacje, o Sebastian, relacjonas. Jeżeli taka jest twoja motywacja, to masz przełamanie. Jeśli twoja motywacja jest po to, widzę wokoło chaotyczny świat, widzę, że wpakowany w ciągu pierwszych 20 lat życia kupę bezsensownych przekonań, nie? Jedna z takich moich książek już tam powiem. Dyson, a Freeman Dyson napisał taką książkę. Światy wyobraźni. Powiem sobie świat tak zwany. 10, 100, 1000, 10 tysięcy, 100 tysięcy i milion. No wyobraź sobie świat. I co będzie na aborcji, komórek macierzysty, bo wiesz, to dzisiaj ludzie rozpalają te emocje i mózgi, wiesz, jedni drugim tam by powypalali, wiesz, i powysadzali kliniki. A co będzie za 1000 lat, tak? Popatrzcie, co było 1000 lat temu, prawda, jak ludzie mieli świadomość świecia, to my, a co dzisiaj nie. Więc jeżeli jako taki lider zmiany, jak powiedziałem, tyle ile możesz w swoim otoczeniu, swoją postawą, swoim tym, pracujesz jak dobry wojownik nad tym, żeby się w tym świecie zręcznie poruszać, nie dać zrobić sobie krzywdy i miałem możliwości ludzi w swoim otoczeniu, to jest wszystko, co możemy zrobić. Nie? I tutaj takich parę przykazań, bo mówię, że ja już z paru ludzi się wyleczyłem, nie? Że ten, jak powiedziała moja koleżanka, wolę płatną uprzejmość, jak ma z tego hasła, wolę się parę rzeczy miłych nauczyć, bo to pomaga potem w pracy, bo to jest smart cywilizacji. Nie? I co z tego, że on jest śmierdzący, brudny, jak weźmiesz to, ale bez smaru niczego nie przesuniesz. No, żadne łożysko nie pójdziesz, nic nie się nie zadzieje. I to jest smart, to jest ta pułapka ludzi wykształconych. Smart, no, o pogodzie, o dzieciach, o czy ja tam nie jestem ponad taki pierdolny. Tylko, że w czasie tej rozmowy ja patrzę, czy lubię Stelle, czy mamy podobny system wartości, czy Sebastiana, że po prostu widzę, czy czuję i wtedy dopiero przychodzę do poważniejszych tematów. Jeśli na tym poziomie smoltoku zawiązuje się nic sympatii, to wtedy przechodzimy wyżej. A jeżeli ktoś jest bunt, mówię, ja tam nie będę wiesz o dzieciach, o sporcie rozmawiał, tam w ogóle, co wieku, są takie pierdolnie, a to jest tam wiesz, wielkie sprawy, to wiesz, wysłać ludzi na Księżyc czy na Marsa, to pierdol po pogodzie, po wiesz. Ludzie wyszpaceni mają taką pułapkę, nie, że nie warto się schylić, żeby porozmawiać o pogodzie. A ten stres marnie, brudny, śmierdzący, ale bez niego niczego do przodu nie przesunie. Kończymy na żona, będzie jeszcze się ścigać. Last question, please. Ja zbieram. Nie ma raz. O, jak dobrze. Dzięki. Mam jedno pytanie. Czy zawsze byłeś takim ekstrawertykiem? Wiesz co? Świetne dobre pytanie. Ktoś powiedział, panie Grzegorzu, bardzo często na wykładach, a co ja mam zrobić, żeby być takim jak pan? Ja przez długi czas bardzo wiedziałem, co odpowiedzieć. Ja od pewnego czasu sobie słucham. Bądź taki, jak ty jesteś. To jest na pewno spore wyzwanie. Czyli ja mam tak. Ja odkryłem, że wśród moich 5 talentów, pierwszy to jest WOW, czyli to nazywa Amerykanie według Gallupa Winning Others, coś tam, wybywanie ludzkiej uwagi, a po polsku nazywają dziewczyn to czar, ciągłe zyskiwanie aprobaty rozmówcy, czyli lubię stać na scenie i wodzić publiczność. Druga to jest ten aspekt, jak powiedziała, w prezesie zupełnie do niczego nieprzydatny, czyli tak, ja to nazywam w skrócie duchowość, czyli to mnie papież, czy ten na pozycji numer 1 w talentach, czyli walczenie o sprawy w skali kosmicznej, nie? Ja to na drugim miejscu. Wydaje się zupełnie bezsensnie przydatnym. Trzeci mam aktywator, czyli jest spożyta ilość energii, nie? To się po prostu albo ma, albo się nie ma, wiesz. Ja nie będę miał 95 wzrostu, ani będę taki, po prostu taki jestem, nie? Kolejna rzecz to jest wymyślanie, kreatywność i ostatnia to tam optymizm, pierwsze piątce, tych wchodzących. Więc pierwszą podstawową rzeczą, mam tego aktywatora, jak mówiła moja mama, w żłobku mnie 3 pielniaki na nocniku nie mogły usadzić. Wiesz, mam to. Teraz kwestia, jak tym zarządzić, żeby nie robić szkody, nie robić krzywdy, a tym się podzielić z innymi. Czyli wyzwanie dla każdego z nas, dla każdej z nas, żeby odkryć ten swój potencjał i zastanowić się, jak ja mogę, powiedziałem, nie zniszczyć samego siebie, wiesz, nie zaćpać się, nie tego, bo to bardzo prosto, wiesz, kupę ludzi, wiesz, tu na to, żeśmy jechali, to kolega, kup mi tylko fajki, nie, kup mi fajki, nie, podstawa, że z wujka ma być dzieci, no tylko fajki. Ja tak ludzi nie wspieram, generalnie, którzy, wiesz, nawet nie kupiłem mu tych fajek. Więc odkryć, jaki jest swój potencjał i nauczyć się tym potencjałem zarządzać. To jest największe wyzwanie. Ja odkryłem, że jestem mój potencjał, trochę przeholowałem, bo zniszczyłem gardło sobie, teraz trochę daję po hamulcach bardziej, żeby w dalszym ciągu. I ostatnia książka Wiktor Frank, Człowiek w poszukiwaniu sensu. Wiktor Frank, Człowiek w poszukiwaniu sensu. Nieduża książeczka. A to znaczy, że się od 3 lata poświęcimy w Mauthausen. Jak już macie bardzo kiepski nazwę, to to przeczytajcie. To jest w ogóle... Jak to czytasz, tutaj zima była wtedy taka w Warszawie, że zamarzła Wisła. To się nie zdarza co roku, nie? A oni, wiesz, drewniaki bez skarpy, wiesz, lekkie drejchowe spodnie i rozwalali, wiesz, szpadlem ziemi, nie? Bez sensu zupełnie chodziło o to, żeby ich wyeliminować, bo to był że psychiatra z Wiednia, nie? Jak czytasz taki facet, to przetrwał i dożył 96 roku życia, wiesz, jak on sobie poradził psychicznie? Cała książka jest o tym, jak człowiek w skrajnie trudnej sytuacji powinien sobie rozumieć poradzić. Czyli jak masz potencjał i atakuje cię z różnej strony różne cwaniaki, tak jak mnie w tej chwili takie, wiesz, cwaniaczki atakują, to jak nie dać się zniszczyć, nie zniszczyć samemu siebie, bo to też jest bardzo prosta rzecz. Jak znaleźć sens życia, nie? Jako lider Kijów pokazał takie rzeczy. I jak znaleźć ten sens życia? I to jest ten tak, że jestem aktywatorem, w miarę możliwości staram się tą energię użyć, żeby nie zniszczyć siebie, nie zniszczyć innych. I też życzę, żebyś odnalazł swoje talenty, swoje potencjały, rozwinął je i sobie pomagał innym.